Kedves hallgatóink! Most pedig bekukkantunk a rádió egy kreatív laborjának mindennapjaiba. Még mindig részek vagy? Hol a gyerek? Ó, mi ez a szag? Na, itt vagytok? Hol? Mit csináltok? Fogat mosunk! A Jani kakil! Nagyon helyes! Nem keveset! Gondolkoztatok már a műsor nevén? Persze, lapok óta meg vagyok! Megvagy? Na, mi legyen? Ja, név? Szerintem legyen Feriék! Feriék! Így, Feriék! Így, hogy Feriék! Na, mi vagyunk azok! Ez nagyon jó, a gyerekem 2,5 éves, de ennél jobbat tud kitalálni. Bravo! Gratulálok, Feri! Jani? Hát szerintem érdem egy elismerés mellett legyen mondjuk... Na! Janiék! Jó! Azt a betyárját! Te jó vagy! Jézus, atya úristen! Ez az ötlet? Na, hát erre dobjál lapot csíra! Na, akkor mondom, mi legyen a műsor neve! Na! Hagyjátok abba a fogmosás! Jó! Letetted a budi papír? Nem, mert ide ragadt a kezdet. Na, akkor mondom, a műsor neve Balázsék! Azt a mindeni kül! Érted? Balázsék! Balázsék! Na, valaki? Bármi észrevétel? Balázs, ez nagyon szép ötlet volt. A anyádat. Balázsék, a Rádió 1-en indul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék. 6 óra után 17 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, egy jó kis Despacito után itt vagyunk, gyerekek. Despacito Remix. Despacito Remix, igen. Featuring Balázsék. Igen. Tehát volt egy ilyen featuring benne. Igen, a sokadik verzió. Featuring is bedolgozott ebbe a kis dalocskába. Na, péntek így már tetszik. Ugye, hogy így már azért, elviselhető. Így már azért elviselhető, és úgy is, hogy péntek van. Yes! Gyerekek, tapsoljuk meg a pénteket. Ja, péntek, marad sokáig. Marad sokáig, péntekecske, így van. Mi ez a szél? Nem mondtak semmilyen hidegfrontot. De semmit bárk, a szelet meg esőt is. Igen, komolyan? Igen, esőt is mondtak. Ja. De nem úgy volt, hogy egész hétvégén baromi jó idő is. Nem. Hát mondták, hogy nagyon meleg lesz. Tehát, hogy bőven 35 fok fölött maradunk. Hát tegnap is rettenetesen kemény volt. Nagyon jó idő volt, annyira szerettem. Nagyon jó volt, de azért esni mindenképpen fog. Vagy nem mindenképpen, legalábbis azt mondták, hogy fog. Jó, ma is 22-ről indultunk, tehát azért jó idő van, nagyon meleg van. Tehát hál' Isten, azzal nincs most van. Már elhiszem egyébként, amikor reggel bekapcsolom a telefont és nézem az applikációt, hogy hány fok van, hogy 20-at mutat már, mert rá se frissítettem, hogy elhiszem. Kinyitottam az ablakot, és Jézusom, igen. Melegebb jött be, mint a lakásban. Elszór, zivatar, zápor, szombat, vasárnap, gyerekek, 36, gyönyörű, szikrázó napsütéssel búcsúzunk lassan a júliustól, és azt nézem, igen, hogy kedden jön majd egy valódi hidegfront, ahol egy 25 fokos kis enyhülés. Már hogy 25, nem 25 fokos enyhülés, hanem 25 fokra esik vissza a hőmérséklet. Nem baj, jön, mi megyünk. Így van. Igen. Lesz egy kis etapunk, megint egy kis pihenősebb. Utána ez valószínűleg egy jó ideig már nem lesz. Istenem, elmegy minden. Mi volt a vízilabdával tegnap? Elájultam. Jók voltunk. Kétszeres szorzó, úgyhogy nagyon szuper volt. Az mindegy, a fogadást mondtam. Hát, ahol én néztem, én múgyan. Kétszeres szorzó volt a magyarokra? Igen. Amit így nem is értettél. És ki eljátszottam? A holland lányokkal. Ilyen jó occok vannak a vízilabdában. Hát átnyerkelek, gyerekek. Nem mindig, de azért ez most nem volt rossz, és ráadásul úgy volt, hogy nekünk adtak többet, tehát hogy mi kvázi mi voltunk az esélytelen. Igen, lány, mi volt ez most? Lány. Tegnap a lányok voltak, hollandok, 3-3-ig elég küzdelmes volt, és aztán megtátosodtunk, és gyakorlatilag hát odavágtunk a hollandoknak. Mert hogy ugye jött egy 4-2-es, és utána pedig még két kiegyensúlyozott. És akkor, de egy kemény meccs volt. Igen, kemény meccs. Mind a ketten 100%-osak voltak ugye a csoportban, a hollandok is, meg a mi lányaink is, és azért elég kemény kis szikrázó meccs volt, és hát ugye a hollandok nem arról éresek, hogy olyan termetőek, mint én. Dobtál rájuk? Hát egy kicsit, no. Valahogy a 80-at visszakezdtek. Nem, ahhoz messze volt a lelátó, nem tudom. Úgyhogy nagyon-nagyon ügyesek voltak. Kis fizette ilyenkor? Kis? Tehát az jóvá is írja? Persze. Tényleg? Cseng, és már látod. Cseng is ott volt? Leírja, kis Cseng is ott volt. Igen, amivel tartozom. Cseng, Mr. Cseng. Most próbálom visszahozni. Úgyhogy szuper volt, nagyon jó volt a közönség. Kint lehetett látni, úgyhogy áfigye fantasztikus. Működik. De nem voltál kint? Nem, ma megyek. Ma a franciákat. Igen, a franciák ellen a férfiak. Kösz, Laci. Meggyalázzuk. Francia borokat fog. De ez férfi akkor most. Lelátón, igen. Hát az, és ott milyen occunk van? Azt még nem ott néztem. Szerintem mi vagyunk a favoritok. Igen? Persze. Na jó, hát gyerekek, ha itt mindenki komolyba űzi, hát akkor állok, és átnyergelek akkor a teniszről, mert itt egyébként csak gazdagát teszek mindenkit, de nem keresek semmi lóvét. Hát akkor állok most már erre. Mindenkit nem teszek gazdagát. Hát úgy igen. Például nem. Kicsit téged leszettelek, igen, egy 80-assal. De az olyan jól esett, hogy hónap közepén egy kis koszpénz. Persze, tankolni engem tudom én. 20-assal, akkor 100. Gyümölcsöt vettem a gyereknek. Gondoltam rád, mondtam, hogy ez Feri bácsitól, egyétek a papaját, egyétek a mangót, egyétek az ananászt. Ez egy minyont, ez Jani bácsitól jön. Így van. Egyétek a süteményt, amit akartok, egyetek, igyatok. Csak, Jani bácsitól, csak drága dolgokat vettél. Jani bácsitól, Feri bácsitól szedtem el a lóvét. Bár Janitól nem volt szó szerinti lóvi elszedés. Van, de csak... szerintem utal neked a szerencsejátékzért. Igen. Most már. Téged csak hát megtettelek. 1-9 gyerekek. A magyarok ott, a férfi, francia, vízilabda, válogatott a franciák. Francia, Magyarország, 1-8 van a francia, 1-9 a magyar. Ki csinálja azt? Hát ezek nem normálisak. Nem, hát baj, az jó lesz, már hát meg is nyomom a gombot. Hát hol vagy te most ott? Van melyik oldalon? Majd mutassad már meg. Na jó, van, és hogy környőre beregisztrálni? Nagyon. Komolyan? Hát küldenek ilyen vissza vízét, oda vissza, mert én belegizem. Hírek alatt akkor, tesó. Mert mondom, én a magyar zsebbe teszem a pénzt, amit elbukom, egyszer regisztráltam oda, elfelejtettem a kódomat, azóta se tudok be. Nem enged újra. Egyszer. Persze, mert ismeri az e-mail címet, vagy valamit már akkor ismer. Hát hogy de be akartam újra regisztrálni, ugye, mert azt elfelejtettem a régi belépőkódot, nagyon okosan nem írta föl Feri bácsi, hiszen atom biztos belépőkódot. Tudom, választott. És a bűtös életben nem lesz be többet. Erre mindig emlékezni fogok. Tudom. Ugye? Nem írod föl, és rájössz, hogy van 6 e-mail jelszavad, 4 lakás jelszavad, 3 nem tudom milyen izé jelszavad, 6 ügyfélkapu jelszavad, de és rájössz, hogy fingod nincs, fogalmad nincs, Apple ID-d, mit tudom, én pedig van egy jelszó gyűjtő applikáció, vagy mi az Isten, de hát sansztalan. Belépsz, kiírja, hogy ez nem sikerült, ne felejts el, hogy a harmadik után zároljuk a fiókját. És milyen jó a jelszó gyűjtő applikáció, csak egyet kell feltörni ahhoz, hogy az összes jelszavad meg legyen. Ne felejts el, még egy próbálkozás. Sajnáljuk ebből a fiatal. Köszönjük szépen, igen. 1-9-es ott az, ami handicapes ír a Dani. A gyerekek, az nagyon jó, az nagyon jó. Főnök úr, adja az occokat, ezt mutatja? Nézed, látom, rámentél házmester tekintettel csekkolni. Mert az van, hogy ugye a miénk, a mi oldalunk, nem a külföldiek, érted? Mondom, én ide tenném a pénzem, de... Ahogy hívják, a romló-bomló, rothadó kapitalista külföldi fogadó irodák. Igen. Azok, hogy hívják, általában jobb utcokat szoktak adni, mint a miénk. És? Úgyhogy hány órakor lesz, Feri? 20 óra 30-kor, azt hiszem. 20-15. Ugye, gyerekek, én megteszem ezt most szolidaritva veletek a tenisztippek miatt, de ha nem jön be, ott állok a házatok előtt. Ne tegyél. Franciák? Hát mutasd meg nekem, mit játszottunk az elmúlt 10 évben a franciákkal. Ugye, az a baj, hogy szerintem a lányok azért inkább zicserszagúbbak, mint a... De ezek fiúk, hát francia, azért. Fiú francia. Mikor vertek meg? Hol van a francia vízilabda válogatott az elmúlt 10 évben? Utasatok be egy darab eredményt a francia vízilabda válogatottól. Honnan tudod, hogy mit csináltak az elmúlt 2 hónapban? Szerbek, olaszok, mit tudom én, kik vannak, mi vagyunk. Montenegro, Horvátország, Szerbia, Olaszország, Magyarország, nagyjából egy francia. Főhúzták magukat, mennyi a maximum? Az új főnök miatt. Mennyi a maximumot? Vagy a maximum tét, amit rá lehet tenni? Van, limitálva van? Igen, nálunk igen, nem tudom, hogy a rothadó kapitalistáknál van-e, de nálunk... Kapcsik, azok biztos engedi. Nyomjad! Gyerekek, ma bedöntöm a magyar oldalakat, ma elhozok minden. 95-ös handicap-e 1-5, vagyis 10 góllal kell nyerünk. Mi van? Mi? Minusz 9 és feles handicap-el, 1-9-es az OC, vagyis 10 góllal kell nyerünk. Jó, hagyjuk ezt a haladó nyelvezetet. Gyerekek, nekünk egyértelműen írjátok le, hogy mi van, mert ezt én így annyira nem vágom. 10 góllal? Nem lehet 10 góllal nyerni. lehet a lányoknak. Igen, másik de van ilyen, hogy megmondja neked az occot, és csak akkor fizetik ki a 10 góllal nyersz. Hát ez nem így van. Hát az occot látsz, és azt megtesz egy nyerőre, akkor az a nyerő. Nem kell, ott nincs gólkülönbség. Vagy hát te fogadhatsz külön gólkülönbségre, az plusz pénz, nem? Az egy másik fogal. Nem, az szerintem. Na mindegy, jó, ezt kis silabizáljuk, megnézzük majd. Jó, 20-ra 10. Igaz, hogy írják, hogy Bali Andorra se volt sehol. Mondjuk ez is igaz, ez is igaz. Valaki szurkolni akar, akkor M4. Ennyit segítünk. Nagyon szépen köszönjük. Kizárólagosan adják, hogy megtaláljuk őket, senki más nem. A Margit sziget közelében nem mehet nagyon, úgyhogy igazából azt tudjuk, hogy az M4. Na jó. Oké. Okay. A magyar oldal olyan jól működik, hogy rákattantasz a vízilabdára, és kiadja a tollaslabdát. Tollaslabdában milyen vagy? Megismerte, hogy te vagy az, és tudja, hogy, igen, hogy te innen ki vagy sírtva, mert úgyis hülye vagy, mert elfejtetted a jelszavadat, úgyhogy te ne akarjál itt vízilabdára fogadni. Én most lehet, hogy én vagyok hülye, de a magyar oldal annyira jó, hogy nincsen bent egyébként a meccs. Hülyeskedj. Hát mert meg most fölébrednek, Jani, fél hét van, hát fölrakják majd. Hát ma mi lesz? Napi van. Igen. Mi van, VB? Milyen VB? Vízilabda? A vízilabda? Hát nézzük már meg. Úriember tutira nem fogad. Dehogy nem, gyerekek, dehogy nem. Hát már megyünk is rá. Egyébként minden oké, mindenkivel, minden rendben. Igen, nyugodt igen, nap volt tegnap, igen. Jó volt, szép volt. Igen, pici szomorúság azért vegyül ebbe a nyugodtságból, meg ebbe az örömmel, hogy Chester Bennington elment. Linkin Parknak az énekese. Öngyilkos lett. És ez, hát ez... A gyerek 40 éves a csávó, sikeres, én nem így értem, illetve nyilván. Ők voltak most itt? Igen, ráadásul itt voltak a Volton, aki akkor látta őket, szerintem utoljára látta a Linkin Parkot, mert hogy a Chester nélkül valószínűleg ők már nem fognak tovább. De az most volt egy nagy Linkin Park őrület. Még mindenki a Volton, meg Linkin Park, meg Hú, meg itt vannak, meg látni kell őket. Bizony. Én nem is olvastam, ez mikor történt? Szegény, tegnap. Csütörtökön. Jó, mondjuk én tegnap egész este gyerekekkel voltam, aztán elájultam, most látom. Csütörtök reggel történt, akkor találták meg Los Angeles mellett egy ilyen kis városkában, egy magánlakásban, hát felkötötte magát. És de mondd meg nekem, mi a baja, de tényleg. Neki nagyon komoly problémája, igen, nem volt neki egy ilyen elég komoly traumája is, egy erőszakolás ugye gyerekkorában, aztán olyan amfetamin függő lett, alkohol függő lett. Ajajaj, az nagy csomag. Jött ez a nekar, sikerült belőle kijönni, de aztán megint így elkezdett a dolog így dolgozni benne. Hát akkor egy jó Linkin Parkot adjunk már le. Hát egy indien szerintem ide férne. Nagyon jó, hét után akkor. Há, hogyne, persze. Hát azt szoktuk, hogy azért ha valami nagy megy el, vagy valaki nagy, akkor azért függetlenül a zenei orientációnktól azért akkor berakunk egyet. Hát szóval, persze. Lehet, hogy az utolsó szögpont az volt a Koposóban, hogy nagyon jó barátja volt Chris Cornellnek. Na, és ugye ő is, szegény, hát nagy. Sajnálom, én nem sose voltam nagyon. Linkin Park, de mindig sajnálom, amikor egy ilyen nagy tehetség. Hogy azért tehát egy generációs élmény volt ez a zenekar sokak számára, hogy az első két album, a Highway Theory, illetve a Meteora, az valami egészen döbbenetesen sok példát. Igen, hát sajnos az élet már bebizonyította, hogyha világsztár vagy, és ilyen tehetség, hogy olyan zenét csinálsz, hogy az egész világ ismer, akkor az közben jár egy olyan csomaggal, amivel sokszor nem tudsz megbirkózni. Mert azért tudsz annyira jó lenni, meg annyira érzékeny, meg annyira jókat írni, mert közben annyi csomagot hiszel, hogy az repít oda. Tehát ami egyben az előnye, az a súly is, amit közbe vinned kell. Jó, nincs szegény, sajnálom. Az olyan érdekes, tehát amit elmondtál, az tök igaz, hogy nincs mellette egy ember. Figyelj, ezek végig turnézzák az ország, a világot két naponta máshol vannak, nincsenek igazán szoros kapcsolataik. Nyilván a zenekaron belül vannak, de az, hogy barátság intézmény, hát jössz, mész, mindig kelsz, mindig máshol vagy, van egy menedzsered, lehet, hogy jön a feleséged, de hát a Gánzon gondolkoztam, igen. két éve turnén vannak, minden harmadik nap fellépnek. Hát csak attól megkattansz, nincs család, ilyen kijönnek, meglátogatnak, de idegen szállodák, idegen emberek, mély zenész. Nagyon nincs mivel kapaszkodni. Kíváncsi lennék rá, hogy mondjuk Chester hányszor és hány gyerekét vihette el reggelenként óvodába, iskolába, hány délutáni közös kis tanulás, olvasás, meglepő. Na de ez nem is olyan élet, szóval ez a rockstárság, azért ez nem egészen ilyen élet. Na jó, hát akkor fél, vagy hét után akkor berakunk egy Linkin Parkot természetesen. Na, valami vidámabban menjünk tovább, lesz Forma 1 játékunk, ugye? Mindenféleképpen lehet majd nyerni még Forma 1 jegyeket, úgyhogy figyeljetek, SMS-re váltottunk, jó, úgyhogy nem kell csörögni. Az egy jóval egyszerűbb történet szerintem. Sokkal. Igen. Majd mondjuk még, aki most ír, az ne írjon, mert majd mondjuk a jelszót, hogy mit kell írni. Jó? Főleg, hogy az analóg vonalunk nem bírja a terhelést. Nem igazán. Igen. Nem igazán. Azt már most előre mondjuk, hogy Viberen ne telefonáljatok, légy szíves. Valahogy semmiképpen nem. Igen. Stankolós játékunk is van még? Igen, ugye, igen ez még a jövő hét elejéig lesz. Ugye a tankolós játékunk az a lényege, hogy egy molkutra be kell fáradnotok, hogy tankolnotok el, és hogyha lehet, akkor öltözzetek szurkolónak, mert egyébként csak így vettek részt a játékban, de szurkolónak öltözni pont annyi velük, hogy mondjuk piros, fehér, zöld kis csíkokat húztok az arcotokra, vagy felvesztek egy mit tudom én, egy úszó sapkát, valami kis szurkolónak költözni, vagy éreztetni, hogy szurkoltok. Viszontlátásra, és elkülditek egy e-mail címre, amit megtaláltok a Facebook oldalunkon, elkülditek a fotót, meg annak a molkutnak a helyét, ahol fotóztatok, illetve a vásárlásnak az értéket, és akár vissza is kaphatjátok, ami azért nem rossz. De nincs benne a bagett, meg az üdítő. Jó? Az meg, a, meg, a, meg a, nem tudom, milyen magazin, amit vesztek a kúton. Meg a kávé. Sok kis parány. Szurkolókukac.radio1.hu. Így van. És óriási mindent eldöntő játékunk következik, gyerekek. Fekete-fehér, igen, nem. Vagy kiegyenlítünk a hetek összesítésében, vagy kettő héttel elmentek. Úgyhogy... Nem mentek ti sehova! Gyerekek, nagyot hallunk. Reméljük. Jövünk a hírek után, tessék jelentkezni. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en! 3:47 van pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, drága hallgatók, itt vagyunk, és többek kéritek a Linkin Parkot, lesz, de majd hét után, akkora ígértük, úgyhogy igen, hát szegény. Szegény Linkin Park énekese, ugye a Chester most hallotta, már ez tegnap történt, hogy felakasztotta magát. Ezek az elsődleges hírek. Ugye csütörtök reggel találták őt meg egy Los Angeles megyei kis magán lakásban. Los Angelesben egy magán lakásban. Hát én, megyei. Rosszul olvastam, de azt írják, hogy Los Angeles, igen, megyei, ne, Los Angeles megyei Palos Verdes nevű településen. Akkor jól mondom, igen. Tehát Los Angelesen belül valószínűleg az is fölvan osz a megyékre, és az a Palos Verdes szegényt ott találták meg egy magán lakásban, igen. Úgyhogy hát én nem voltam nagy Linkin Park rajongó, de sokan igen, és hát akkor le is adunk egyet hét után, ígértük természetesen, mindig, ha valaki nagy megy el, akkor azért egy-egy dalt leadunk, igen, tőle. Volt már David Bowie, Whitney Houston, hát nagyon sajnos. Sok mindenkitől búcsúztunk már így adásban, igen, Soundgarden-t is adtunk, még Prince-t is adtunk, sőt, amikor Michael Jackson meghalt, Danubiuson voltunk még, Pirítossal egy konkrét egy reggelt adtunk oda Michael Jacksonnak. Vannak események, amik a zenei profiltól függetlenül nem tud elmenni mellette. Sajnos az ember, ezek szomorú hírek. Igen, már szegény. Pedig rengetegen hallották, meg rengetegen szerették őket. Ez a Gyenguszka 60 millió darab album, amit eladtak. Azért az azt jelzi, hogy itt egy komoly idorról volt szó. Hát igen, igen, igen, igen, sajnáljuk, is beszéltünk róla. Na, lesz játékosunk? Gyermek, nagyot halló, idős, izguló. Hát valaki, akit ki tudunk írni, szét tudunk kapni. Valaki, akit nagyon helyre tudunk tenni, mert ha nyer, akkor gyerekek, nagy a baj, ugyanis összesítésben a fekete-fehérben ilyen nem volt. Kettő héttel elmentek. Egyre jobbak, vagyis egyre jobbak. Felnőtt egy fekete-fehér, igen, nem generáció. Igen. És a fejünkre nőnek. Fejünkre nőtt annyira egy generáció, hogy nagy esélyük van arra, hogy behúzzák az évet. Két hetet ledolgozni, hát meg lehet csinálni, de nem egyszerű. Ráadásul ugye most nem sokára pihenni megyünk, megint eltelik két hét az évből. Ajajajajaj. Szóval közeledik az évvége, és kettő héttel vezethetnek. Még nem? Ne kiabáld el. Egálba megyünk. De, ha hozzuk, akkor viszont nem, hogy két héttel vezetnek, hanem egálban vagyunk, mert most vezetnek még csak egy héttel. Így van. Tehát akár még egál is lehet. Hát egál is lehet. Úgyhogy valaki olyan jelentkezzen, aki izgul, aki nem bírja a nyomást, aki ettől betolik, életében nem játszott, és azt mondja, hogy ő játszana, de nem vállalja ezt a felelősséget. Na most őt fogjuk mégis adásba tenni. Egyre inkább az érzésem, hogy ezek készülnek valahol. Átszázzák magukat biblia olvasókörnek, a asztali foci egyesületnek, valaminek, ezek összejönnek valahol egy nyírkos pincébe, és készülnek ellenük. Titkos klubok, föld alatti mozgalom. Igen. Szamizdat, fekete-fehér, igen, nem. Hát mi van ebben az országban? Mi van itt? Mi telefonunk, vagy mi van? Na, azt mondja, hogy üdvözlet nektek, Taxis Roland, tesommal érkeztünk, hogy honnan, hova, azt nem tudom, de üdvözöljük mi is. Azt mondja, hogy... Lehet, hogy Taxis Rolandék idejöttek a ház elé, és szeretnének veled beszélgetni, hiszen nem kedveled a taxisokat. Szalagy, ne nézd meg. Igen, igen, igen. Azt látom, hogy Dombi van az a bázéknál a slágeren, de ebben semmi új nincs, mert... Semmi gond nincs vele. Így van. Kell is a Dombi oda, meg hát megszoktuk, hogy mindig a mi vendégeinket használják máshol, úgyhogy ezzel nincsen semmi baj. Így van. Köszönjük szépen. Szépen köszönjük, nekünk nagyon szimpatikus ez a recycling hozzáállás, amit a Csabistól. Az abszolút. Újra feldolgozás. A témáit hívja. Nincsen ezzel semmi gond. Nincs. Egyen, hozzá vagyunk szokva tényleg, egy csomó rádió hasonlóan áll hozzá, akár online, akár analóg rádió, amiket mi megcsinálunk. Lehet, hogy disznósajt is. De ezzel nincs baj, Dombit nagyon szeretjük, meg a Csabiékat is csokoltatjuk, mondjátok meg nekik, hogy... Vidám reggelt kívánunk nekik, üdvözlők őket. Szomorkodjanak, hogyha majd megnézik a hallgatottsági adatokat. Ne vásd őket, ne vásd őket, szeretjük őket. Valaki elküldte, azt gondolván, hogy majd mi most erre berágunk, de hát se vendég, se téma, se dombíriek nem vagyunk. Úgyhogy Dombika is mehet, ahova szeretne természetesen. Azt nézem, hogy kevés a közlekedésünk, küldjetek már valamit, hogy le tudjuk adni ezt, jó? A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Megágyazunk a közlekedési híreknek. Figyelj, hogy majd, semmi. Ha lesz, ezt fogjuk újra leadni. Nincs semmi, még az M3-as metró is ismét megáll. Igen. Az Aranyos utcai megállóhelyen. Nagyon jó. És ez kedves. Ismét, érted? És nem nyílnak egyelőre azok az ajtók, amiknek nem kell nyílniuk. Ezt nem csodálom. Tegnap jött a pont, és középre álltam. Nem tudtam, hogy hol nyíli. Ezt nem csodálom. Na megnézzük, hogy ki a hét utolsó játékosa. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető. Négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. Mi újság, Anna? Tudósíts, kérlek. Próbálok higgadt maradni. Nehéz ebben a nehéz órában. Nem, hát figyelj, bent nem tudok átkapcsolni az én stúdiómból, hogy irányotokba telefont, mert nem tudom. Szóltuk, jeleztük? Hát ma reggelre van ez így, tehát igazából nem lett lepróbálva, ugye? Igen. Innen pedig úgy látszik, hogy nem tudok telefont, hiszen nem tudok. De most próbálkozom újra. Jó. Nyugodt, próbálj nyugodt maradni. Van még időnk. Próbálj nyugodt maradni, ez összezavarja a játékost, ez várakozásra készteti, kizökkentjük, ott van a vonalban, eltűnik, visszahívod, ez mind arra szolgál, hogy érezze a nyomást. Minél indisponáltabb, annál jobb. Így van. Amikor hallod a hangját, mondd azt, hogy halló, ugye nem vagy? Sanyikám, tedd le a telefont, jó? Drága Sándor, tedd le a telefont, neked üzenek, mert hívlak. Sanyi fényező. Tedd le a telefont. Sanyi, tedd le a telefont, fényező. Hát ő. Na jó, hagyjuk. Jó, addig mondom. Gyerekek, azt mondja, minden rendben a városban, nincs dugó egyelőre. Csabika, köszönjük szépen. Félénk vagyok, de hódítani akarok. Ezt András küldte. András, hát sok sikert. Így van. Sok sikert hétvégére. A Hungárián a Népliget felé, a Ferencvárosi vasútállomásnál a középső sávban koccanásos baleset, dugó lesz. Köszönjük szépen. Roland megköszönt egy választ. Oké, és... Aztán az egyik legnagyobb tehetség volt, aki elment, nem érdemes hallgatni az élő koncertre kiutást, azt hittem, látok még élőben Linkin Parkot. Bizony, ám, hát ez nagy tanulság, ha itt van a kedvenced, menj ki rá, nézd meg, menj el, vegyél jegyet. Sosem lehet tudni, hogy mikor van az utolsó egy-egy ilyen koncert, azért az nagy élmény. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Sanyi? Sziasztok! Halló! Hallottok? Így van, Sanyikám, a polírozó, a fényező, a... Sziasztok, hallottok? Itt vagy, halló? Én hallok benneteket. Mi is hallunk. Na jó, ez itt még vagy? A játék. Halló, Sanyi. jó reggelt. Háj, de virgonc valaki. Sanyikám, nagy teher van a válladon, tudod? Hát a legnagyobb tehet tettétek szerintem a vállamra. Így van, mert hogyha nyersz, akkor kettő hétre elmentek az összesítésben, behúzzátok ezt a hetet, már egy hét előnyötök van, tehát kettővel vezetek. Ha nem nyersz, akkor viszont egyenlítünk. Hát ez van. És a legrosszabb helyen játszol abból a szempontból, hogy nagyon sokan fognak utálni. Ha bucékkal játszanak, akkor csak pár tucatan, de most így legalább 1 millió ember fel utálni. A teher megvan. Kivel játszanás, Sanyi? Főleg azért, hogy nem is tudtatok rendesen kapcsolni most reggel, úgyhogy még mellettem még húztátok is egy kicsit az időt. Volt egy kis technikai zűrünk, de az nem direkt volt, nem játszottunk rá, valahol szenvedünk a telefonokkal. Sanyikám, kit jelöltél ki célszemélynek? Hát tegnap olyani veszett, mondjuk így. Na jó, de azért pedig... szép játék volt. Az egy nagy csata volt. Nagy csata volt. Hát ma meg azt mondtam magamba, hogy egy nagy vadra vadászunk. A kolosszális muflonra mész? így van. Nagy vadat szeretnél levadászni. Hát a nagy mondta is tegnap, hogy ő akarja dönteni, már ne haragudj. Így van. Igaz, hogy egy kis fiút várt, vagy egy kislány, de hát jöttem én. Egy nagy vad jött. Egy nagy vad jött a nagy vaddal szemben. Két oroszlán áll az ösvény két szélén, és egyik ők is akar lehúzódni. Senki nem ismeri, semmi oroszlán nem ismeri a fonaljárásot. Jól hangzik. Na jó van, hát akkor essünk egymásnak. Essünk. Oké, várj, felszívom magam, meg ide koncentrálok, mert most... Kávére ment. Összívta magát? Ad vissza a bankkártyámat, Jani. Így van, fölment. Kávé lecsúszott, minden rendben van. Így van, csak még. Ja, még egy kis szőlőcukort. Jó, indulhatunk? Indulhatunk. Na, akkor, Feni? Jani. Jó, ez már összezavarás. Úr Isten, már is ezt kicsit inszkaláltak, hogy ne. Itt vagyok, halló. Na. Szeretnél nyerni? Szeretnék, hát persze, hogy szeretnék. Te szeretnél? Nyilván szeretnél. Hogy ne szeretnél? Szeretnél? Szeretnék. Van barátod? Feleségem van. Feleséged van. És? Fiamnak ma van a születésnapja. Tényleg? És? Szerinted popsiba megcsalás? ez akkora kérdés volt, ez nagyon nagy kérdés volt, ezzel mindig elgondolkodok. Mindig gondolkozol? Te jó Isten, mi lesz, hallja a feleséget, hogy ilyeneken gondolkozol? Jó vagy, nagyon. Jó, játszom? Persze. Passzív leszel, vigyázz. Passzív? Meg fogunk inteni. Tegnapi játékos volt passzív. Tegnapi passzív volt, úgy érzed? Nagyon. Hát kérdezz valamit, mert te is passzív leszel. Mivel tegyük a mai napod? Dolgozom. Polírozok. Mit csinálsz egészen pontosan? Autót fényezek. Ma van 8 autó átadásunk, úgyhogy elég sűrű napunk lesz. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj elmondtam, hogy fényes a játék, de sajnos megvan. Tehát rezgett a léc, de nem tudjuk. Majdnem passzív volt, ugye? Én támadtam. Támadtam, mondd Anna. Annyit hadd mondjak, hogy kis adást tartott nekem Sándor arról, hogy tulajdonképpen a hallgatók milyenek adásba, így passzivitást illetve üdvözöllek Sándor a passzívak klubjában. Gyerekek, veszítsük elegánsan. Azért nem lehet azt mondani. Nem veszük el. Nem lehet azt mondani. De hát... De lélekben igen. Így van. Balázs próbált kizökkenteni, egy picit furcsalottam, hogy a gyereknél jön elő a pokliban, és nem az asszony. Muszáj volt valami olyat bekérdezni, ami által egy kicsit kizökkenti. Picit fázis kicsit a gyereknél. Ez igaz. Igen. Jó. Meg így terveztem különben én se, úgyhogy tényleg, igaz? És a barátom figyelmeztette, hogy ez nem ilyen egyszerű élőben, de... De és nem volt annyira és egyszerű. És még otthon kimagyarázni ezt a popsisztorit anyjánál. És ne felejtsd, hogy azt mondod, hogy ez neked is sokat jár a fejedben. Úgyhogy ha más sem ezért megérte, hogy így veszítettünk. Otthon hallgatják. Na, majd erre asszonyka rá fog kérdezni, és Sanyikám, gyere már ide, mondd már, hogy mi jár a fejedben. Na jó, de megadjuk. Köszönöm szépen. Határeset, de nem akarjuk mi ezt így elvenni. Nyerünk majd mi. Köszönjük még úgy, hogy... szépen, és kaptam egy 13-as számot akkor. Mi a 13-as szám? Mire gondolsz? Ez 13. hét. Tényleg a 13. héten vagyunk? Nem lehet a 13. hát, tehát évközben vagyunk, és 13-11. 12-11 volt az állás. Ja, úgy a 13-11, igen, gondolom, így érti. A 13. nyert a tiéd, így van. Micsoda szerencsétlenség ez a 13. Most te szegény. Ajajajaj. Elfolyó festékek, polírozás, belemar. Ennyi. Viszont én itt megivitálnám, hogy már egyszer akar polírozni, hogyha úgy gondolja. Polírozok én eleget. Hidd el, hogy nem csalódnál. Nem csalódnál benne, hidd el. Ja, tényleg a bohócot. De mire gondolsz? Hova hívnád? Nem. Ha úgy gondolja, bármikor üvegünkbe várjuk, és bármikor megmutatunk bármit, hogy hogyan mind kéne otthon így polírozgatni. Ja, de jó van. Leviszem majd a favoritomat lepolírozni. Na, tessék. Hogyne, persze. Egyértelmű. De jó. Szinterezést is vállaltok? Megoldj. Akkor leviszek még 2 öntött vasradiátort. Köszi. Van minden. De jó. Na jó, küldjük az eredmény csomót, gratulálunk, köszönjük, és hát akkor dolgozunk azon, hogy megfordítsuk az eredményt. Köszönöm. Nem hagyjuk ezt annyiban. Köszi, ciao. Szia. Sziasztok. Hello. Hát gyerekek, akkor az a helyzet, meg kell őket tapsolni, de 14, 13, 11 az összesítés. Nem vagyok boldog. Nyári altatás, hívjuk csak így, nyári altatásnak megyünk mindjárt. Szeptembertől oda csapunk. Iskolai időben teljesítesz, így van, a gyerek is akkor tanul. Nyertetek, nyilvánvalóan csaltatok, de hát mindegy, gratulálunk. Nyilvánvalóan teljes bunda, így van, nyilvánvalóan abszolút nem korrekt, nyilvánvalóan teljesen egyértelműen. Utána nézzük még majd a dolgoknak. Semmit nem érez a 13 hét. Ez... Ahol lehet, perelünk, már van rutinunk. Igen. Na jó, jövünk vissza nem sokára, 2 perc, múlva pontosan 7 óra, itt vagyunk mindjárt. In you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I tried so hard. 7 óra után 13 perccel, hello mindenkinek, jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk, és hát talán nem tudjátok, hogy miért ment, ugye Linkin Park. Már látom, hogy itt mindenki az Instagramon és a Facebookon is írja, már nem a saját, nem hozzánk, hanem a saját oldalukon nagy zenészek, ugye Jimmy Kimmel, a műsorvezető, Rihanna, mindenki posztol, hogy hát a Chesterről van szó, ugye a Linkin Park énekeséről, aki egészen váratlanul, bár hát tudjuk meg Jani Ámot, hogy azért hát kemény sorsa volt szegénynek, egészen gyerekkorától, de ugye öngyilkos lett, és ez egy tegnapi hír. Igen. És hát mi már adtunk néhány legendától néhány jó zenét ilyenkor, meg alakítva a zenei hagyományt a Rádió 1-en, gondoltuk, hogy leadunk egy Linkin Parkot, ezért volt, ugye hát ez egy tegnapi hír. Ezzel tulajdonképpen vége a Linkin Parknak valószínű, vége, nem? Hát Chester annyira összenőtt, meg hát ő volt maga a zenekar, vagy meg ő is. Meg valamelyikkel beszéltük, hogy ezt szinte lehetetlen túlélni egy zenekar életében, a frontember az énekes elvesztését. Így van. Nagyon keveseknek sikerült a dolog, még talán egy dobost, vagy egy nem tudom, gitárost, basszusgitárost, de hogy az énekes az nem fogják tudni pótolni, és itt nyilván nem a hangterjedelemről, meg erről van szó, hogy el tudja valaki énekelni. El tudják énekelni, igen, ezeket a számokat, de Chester Bennington nem fogja tudni ott senki pótolni. Ugye ott volt egy második énekes rapper, Mike Shinoda személyében is, de ez önmagában kevés ahhoz, hogy tovább menjen ez a zenekar. Nagyon-nagyon nagy kár értük. Igen, én nem szerettem őket soha, vagy legalább nem azt mondom, szerettem, nem ismertem, nem hallgattam nagyon Linkin Parkot. Ezeket a nagy slágereket nyilván igen, de hát tudom, hogy óriási sztárok voltak Magyarországon, és nemrég voltak, hatalmas koncert igen, volt, mindenki kint volt, hogy úristen Linkin Park. Hát igen, ez szomorú tulajdonképpen, de hát közben lassan így hozzászokik. Nem ehhez az ember, hanem hogy olyan legendáktól búcsúzol, nem? De akkor az más, tehát hogyha valaki... Ha valaki idősebb, az nyilván más, de hát ugye most a Soundgarden énekesét tényleg, hát ő is milyen fiatal volt. Egy 40 éves emberek akasztják fel magukat, azért ez nagyon-nagyon szomorú dolog. És hát persze, tehát egyfelől látjuk azt a csillogást, meg fényt, meg azt a sok elismerést, meg azt a sztárkultuszt, ami körülveszi őket, de hát úgy látszik, hogy tényleg, ahogy szokták mondani, egy picit közhelyes is, hogy azért a színfalak mögött egészen más dolgok is történhetnek. Neki is megvoltak a saját démonai, úgy látszik, amiket nem tudott legyőzni. Nagyon nagy kár értük. Igen. Basszus Libabor és Könnyek Tipcsi írja nekünk, ez most megsiratott gyerekkorom óta, kedvenc zenekarom volt, köszönöm, hogy láttátok. Tisztelet a szám miatt, srácok, Chester éneklésében mindig volt valami fájdalom, meghúzódva. Nagy kár, hogy ezt a fájdalmat nem tudta teljesen kienekelni magából. Gaga küldte nekünk. Köszönöm, hogy lejátszottátok, írja Anita. Ráza hideg, léci még egyet 7:30 után. Hát ez egy nagyon jó szám volt, sosem voltam Linkin Park rajongó, de ez nagyon jó volt. A lábujjamtól a hajam száláig kirázott a hideg. Én sem vagyok nagy Linkin Parkos, de ez jól esett. Nagy teltség volt. Tami Szala írta, hogy érthetetlen. Chester egy legenda bent el, igen. És hát még sok-sok hozzászólás. Leadhatunk még egyet, szerintem 9 után, nem? 9 után abszolút, hogy belefér. Annyi nagy slágerük van, hogy meg hát akkor a sztárok voltak, meg hát akkor a sztárok, hogy simán hát belefér. Az első két albumunk az gyakorlatilag olyan szintű slágergyűjtemény, hogy nincsen rajta egy egyetlen töltelék nóta sem. Viszonylag röviek, szinte egyébként, tehát picit rádiókompatibilisek is, úgy is lettek ezek a nóták annak idején megírva, egy picit célirányosan is, és lehet, hogy ez is közrejátszott abban, hogy New Metal zenekar létükre ők giga megasztárok lettek. Igen. Rajtuk kívül talán a Kornnak sikerült az, hogy hasonló magasságokba jutottak el ilyen típusú zenével. És hogy látom, megérkeztek a szakértők is, az öngyilkosság általában gyenge jellemre val. Vártam is a szakértői hozzászólásokat, fura is volt, hogy 4:08:02 percet, de mindenki csak jót írt. Senki nem volt okos. Hát mi van? Ilyenkor mindig nekem kell okosnak lenni, de hál' Isten jött valaki, és azért megmentett attól, hogy én mondjak valami okos. Tudnék mondani egy-két black metalos példát, egyébként fele olyan tökös szeretnék lenni, mint azok az arcok. Igen, azért ez egy kicsit demagóg kijelentés, nem tudhatod, hogy milyen. Nem, hát. Mindenkinek megvan a puttonya, kicsit van, akinek nagyobb, van, akinek kisebb, de nem tudhatod. Persze, nyilván, hát sokan mondják azt, hogy egyfajta önzőség, meg mi van a szerettekkel, de hát... akkor tudsz ítélkezni, a hasonlóval kell együtt járnod 40 évig. Azért hát őt molesztálták gyerekkorában, így szóval borzasztó dolgokat kellett átkörülni. Így van, nagyon komoly szenvedélybetegséggel küzdött, gyógyszerekkel, kokszal, alkohollal. Ne tudni, nem volt. Úgyhogy magában nagy teher. Persze. Ha nem egy normális lét. Ja. Képzeld el, kint vagy mondjuk egy nagy koncert, 60 ezer ember, aki a vállán visz, aki éltet, aki imád, és lekapcsolják a végén a villanyt, te lemész, egy ilyen bádogdoboz az öltöződ, oda bemész, és ott ülsz egy csendben. Igen. Hát olyan mélység és magasság, vagy magasság és mélység, érted? Hogy hát nem? És rengeteg millió emberben, millió tiniben tartod a lelket, és közben te is egy ugyanolyan küzdködő, ugyanolyan hát valamivel valakikkel. A legnagyobb sztár vagy, de tulajdonképpen ugyanakkor a legelszik. Szigeteltebb és a legmagányosabb, szóval egy virág rajong, érted? Oké. De hazamész, lehet, hogy üres a lakás, az fölhívni nagyon a rajongók közül. Nem akar senkit, ünnepel sztár vagy, de azért sokszor rettenetesen szoronganak, és rettenetesen magányosak. Buszba be, ki, szálloda, jössz, mész, kiállsz a színpadról, tehát 60 ezer ember. De aztán azt vagy, hogy jön, és senkit igen. Nincs, aki és volt. És nem tudsz egy normális életet élni. Na, hát ez meg a másik, igen. Na, egy kicsit vidámabb témával megyünk tovább. Ugye itt van az izraeli elnök,

már engedted le a telefont, hogy ezt adja keret. És közben rájöttél, hogy nem. nincs kitolva. Tehát olyan nagy lebukásokra, leleplezésekre vagyunk kíváncsiak, amikor az illető, az érintett személy valahogy halló távolságon belül került. És most mindegy, hogy telefonon keresztül, vagy élőben, vagy azt hittem, nincs a szobában, vagy azt hittem, már elment. Vagy azt hittem, ma nem dolgozik. Érte. Vagy azt hittem, ma nem jössz be. Tudod. Sándor István, a Danubius Rádió szegény megboldogult akkori vezérigazgatója folyosói beszélgetést hallgatott. Én természetesen neki háttaláltam, mert hát miért ne én legyek a hülye. Gyerekek, a dírja az már nincs itt, hát kirúgták a francba. Már, akár, és nem így. És így meg, hát és nyilván, nem ezekkel nem a szavakkal teljesen. És így megkopogtatta a vállamat, hogy Ferenc, jöjjön már az irány. Igen. Hülye. Na ezt írjátok meg nekünk, jó? Tényleg, amikor kiderült, hogy hallja. Jó, és mindegy, hogy milyen csatornán, de hallja. Hát a legszebb, amikor ugye te nagy szavakkal tényleg hirdeted az irodában, és aztán ott áll a hátad mögött. Várjuk az SMS-eket. Jó, 0623-111-111 az SMS számunk. Írjátok a történt ilyen. Igen, és azt is írjátok meg, ha tudjátok, hogy Orbán Viktor honnan tudta megszerezni Matula bácsi kalapját a Tüskevárba. Ez is nagyon fontos, ha valaki tudja, küldje el nekünk. 7:30 pontosan jövünk a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék. Jaj, 3:48 lesz, pontosan egy perc múlva. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk, jó reggelt. És az izraeli miniszterelnök beragadt mikrofonjáról beszélgettünk, és arról, hogy ugyan nem vagyunk politikusok, de hasonlóképpen mindenki járt már. Itt vagy? Igen. Na most meg vagy. Te is meg. Van, te is. Szóval... Volt egy kis bibi-bibi mikrofonjával. Volt egy kis bibi-bibi mikrofonjával, így van. Ugye a miniszterelnök hívja így Bibinek. Ők így vannak. Benjamin Netanyahu. És ugye arról beszéltünk, hogy oké, hogy az ember nem egy delegáció előtt a miniszterelnökökkel beszélt már meg dolgot, de mindenki járt így, amikor úgymond bekapcsolva maradt a mikrofonja, belépett valahova, azt hitte, hogy az illető nem hallja, nem nyomta ki a telefont, azt hitte, hogy letette, vagy hogy nem vette fel, vagy úgy, hogy már a kolléga nem hallja, vagy úgy, hogy szabadságon van, de mindannyian tényleg mondtunk már úgy dolgokat, hogy annak, akinek azt nem szabadott volna hallani, a mégis hallotta. Hát szenzációs SMS-ek jönnek egyébként. Telefonos ügyfélszolgálaton dolgozom egy banknál, ügyfél vekeng, hogy valaki visszaélt a bankkártyájával, majd kiderült, hogy egy pornó oldalra regisztrált. Hangosan belemondtam a telefonba, hogy a hülye, de nem nyitottam ki a telefont. Jól vette, annyit mondott, hogy jogos, és a felesége és tulajdonos a számlán, ha lehet, őt ne tájékoztassuk. De jó. Ez jó. Én vagyok az ügyfél, jogos, igen. Én vagyok. Ételfután rengeteget késett, mikor megérkezett végre, vártuk, hogy feljöjjön a lépcsőházba, gyorsabb volt, mint gondoltuk. Így az ajtó másik oldalán hallgatta végig, ahogy szittuk. Kellemetlen volt, de jogos. Egyszer letagadtoztam egy tanáromat a folyosón, sajnos pont akkor sétált el mellettünk is, később úgy hozta a sors, hogy nála államvizsgáztam, sajnos még emlékezett rá, így a küzdelem is keményebb volt. Nem. Jöhet még egy kis Linkin Park, puszi nektek. Veszélyes dolog ez a tagadtozás. Hát az nagyon veszélyes. Ugye? Az nagyon veszélyes. Igen. Azzal már sokan megégették magukat, János. Így van. Nem tudom, hogy mire gondoltok, de... Fogalmas sincs, miről beszélsz. De sok eset ezek közül a múlt homályába veszett, viszont vannak ellenpéldák is, amik a síri kísérik majd az ember. Így van. De hát biztos valaki ezt már felejteni, de nem tudja. Milyen szörnyű lehet ez neki, hogy mindenhova ezt berakja. Így van. Beposztolják. Amíg komment. El nem megyünk, majd egyszer egy fókusz forgatócsoporttal és 100 vörös rózsával, hogy elnézést kérjen az illető. Azért. Szerintem az akkor is vissza fog jönni. Hiába teszed jóvá, akárhogy érted, az úgy is vissza fog jönni. Borzasztó, vajon ki lett? Volt anyósommal, beszéltem telefonon, és mikor letettem, megjegyeztem, hogy ha most ott lennék, habosra nyalnám. Volt anyós. Erre jött egy SMS, hogy 20 percem van, hogy ott legyek. Sajnos puha voltam, és nem mentem el. Azért az anyós rámenős, hogy a lánya mellett azt mondja, gyere. Gyere. Jó duma. Anyós. A főnököm feje elég nagy, és beszédhibás. Egyszer megkérdeztem a kollégát, hogy ezt a makogós tökfejét nem láttatok. A mellettem álló autó felemelt csomagtartója mögött állt. Itt vagyunk. Vagy nem mond semmit, csak így csukod le a csomagtartót, hogy na induljunk, lecsukod, és ott áll az ember. Kemény. Azt mondja, újoncként a kollégánknak ecseteltem,

Szép történetek. Na jó van, hát köszönjük az SMS-eket, nagyon, nagyon sok jött. Játszunk egy Forma 1-es játékot? Hajrá. Persze! Játszunk egy Forma 1-es játékot, SMS-re váltottunk, jó? Megmutatjuk, hogy mit kell hallani, illetve pontosabban, hát nem is az, hogy mit kell hallani, hanem hogy mutatjuk a hangot, jó? Ezt. Így van. A játék ugye úgy szól, amikor meghalljátok, legyetek tizedikek, de most írjatok SMS-t, és akkor valakit visszaívunk, mert tegnap lebénult a telefonvonalunk. Jó? Két fő részére, három lapra szóló jegyek, álló jegyek. Így van, írjátok le, hogy kivel mennétek, kit vinnétek, mióta nem voltatok, írjátok. De ha csak annyit küldtök, hogy Forma 1 játék, az is. Az is jó. A Jani is mondta, igen, háromnapos álló bérlet a nyeremény. Jövünk a nyertesen mindjárt 7 perc alatt pontosan. 8 óra van közlekedésünk, láttok valamit? Nincs, figyeljetek, én marhára nézem egyébként az útjóformot, és semmi. Tehát, hogy így valahogy így, mintha nyugi lenne. Minden rendben. Ez is fontos, köszönjük szépen. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. 8 perc múlva, 8 óra jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim! Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után 8 perc, a gyerekek, mi történik a Mokkában? Komolyan Pataki nyilatkozik, és Berki felszolgál. Igen, próbaidős. Elszabadult a pokol. Na, ne, de hogy is helyre kerültek a dolgok. Nagyon jó, Berki felszolgál, a Krisztián, de nem az olimpiai bajnok, na. És közben a Pataki megnyilatkozik. De most egyébként Tati is egészen visszafogott. Teljesen normális. Egy korfui nyaralásról. Uh-huh. Amíg el nem ragadja, egy víztölcsér is fel nem viszi. Na, Forma 1-es játék, ne odanézzél. Kit kócsol a Laci? Ne odanézzél, hagyjad, engedjed el. Hát, kit kócsolsz? Na, itt vagyunk, a Forma 1-es játékunkat még hívjuk. Miért nem hagytok, de tényleg már miért nem hagytok békén? Születésnap. De már elég volt gyerekkel. Nem, már nem, én nem kértem semmit. Micsoda, dehogy nem. Mi lesz a szülinapomon? Na, mivel készültök? De már lecsengett, vége van. Ja, egy héttel előtte, egy héttel utána mindig ér, tudod, emlékezzél vissza. Egyszerre túl sok lett volna. Az a dózis meg is ölhetett volna. Ezért elosztottuk. Látom, és most megint be van írva a meglepetés, de már nem akarok több meglepetést. Igen. Halló, jó reggelt! Hello, Balázs, Jani, Feri. Jó reggelt! Rádió, jó. Balázsék! Jó. Balázsék, igen! Balázsék! Ciao, de jó vendég hallani, de jó hallani ezeket a hangokat. Te szép. Nagyon izgulok, remélem, hogy amiatt hívtatok, amiatt jelentkeztünk. Amiatt hívtunk, így van, írtál nekünk SMS, mert egy SMS-re konvertáltuk át a játékot. Igen, nagyon és sokat hívtunk titeket. Sokat tudom, hát meg is halt a telefononunk, úgyhogy SMS-re váltottunk. És hát úgy néz ki akkor, hogy szerencsések vagytok. Kivel mennél, vagy kit vinnél? Hát én a kisfiamat, mert ő volt itt a fő a karnok, aki mindenáron akart volna Forma 1-re menni, úgyhogy őt vinném. Uh-huh. Őt vinnél, hát mekkora éves gyermek? 11 éves. 11 éves, és nagy Forma 1 rajongó. Jól van, mondj, mondj nekünk már. Igen, sapkát is vett magának, most voltunk a Ferrari múzeumban, és most egy olyan sapkával virít mindenhol. Úgyhogy nagyon. Hol voltatok? Melyik Ferrari múzeumban? Merre? Hát mi Maranellóban voltunk, ott vette ezt a sapkát magának. Volt egy kis nyaralás is. Na jól van. Ja, csak vissza kellett róla jönnünk, mert begyulladt a térde, úgyhogy meg is kellett szakítanunk a nyaralásunkat. Ó, most akkor kiszurkolja magát. Mondj egy szlogent nekünk még. Mondj egy szlogent. Rádió 1, csak igazi mai sláger. Jól van, na hát jól van. Gratulálunk akkor, Andi, mentek a Forma 1-re. Köszönjük szépen. És hát jobbulást a kisrácnak is, érezzétek jól magatokat. Ez egy háromnapos állóbérlet. Majd leülök. Majd ezek egy kis hokedlit, kis stokit, sámlit, és akkor üljön le egy napernyőt, és akkor jó lesz az. Nagyon köszönjük, nagyon-nagyon örülünk neki. Főleg ő szerintem csak még nem látom, mert mindjárt bemegyek, hogy lássam. Mit csinál? Alszik még? Nem, már fent van, ott ugrálnak benne a pával. Ugye bent ugrálnak. Már hallgatják a rádiót a másik szobában, is örülnek. Hát még most, szerintem most keresik az adót, mert hogy ugye én kint ültem a kertben. Hát eddig a musicra voltak hangolva. Nem, csak hogy még most jöttek le föntről, mert a Benni még most ébred. Hogy sajnos nem sikerült nyerni. Ott is van. A slágeren megpróbáltuk a Demién koncertet, azt se jött össze, hát akkor ti voltatok ott. Ennyire nem, soha életemben nem voltam még így, úgyhogy nagyon köszönöm. Aztán a szomszéd mondta pár héttel ezelőtt, hogy ti is vagytok. Régen se szerettelek benneteket. De forma egy régen is titeket hallgattalak, úgyhogy... Köszönjük szépen csak. Humorizálunk. Andi, jó mulatást, akkor nektek, érezzétek jól magatokat, adáson kívül hívunk és megbeszéljük, jó? Köszönjük szépen, puszi. Sziasztok! Ciao, hello. Na gyerekek, csak mondom, meglepetés, ide vagy oda, nem birkózom. Nem birkózom. Nem énekelek. Én belevetettem magam ebbe a bohócos dologba. Hát én már csináltam mindent. De én tényleg, csináltam mindent. Aha. Jó. De nem is abba. Jézus már. Igen, de nem is abba. Kérlek szépen, iszabba. Az van, hogyha nem megy a Mohamed a hegyhez, akkor menjetek a fenébe. Akkor kérlek szépen, a hegy érkezik meg Mohamedhez. Én annyira számítottam rá, hogy ebből valahogy ki tudok mászni. Nem tudsz, mert már jeleztek a srácok, hogy lassan elavul a gép. Mire te értem ész addigra? Na csak mondom, hogy megérkezett a vadonatúj, vagy nem tudom, hogy új-e. Minden esetre a legjobb barátom a következő egy hónapra. Mert hogy beneveztünk ugye egy triatlon versenyre, és kéne, hogy egy normális időt produkálva letekerjek 40 kilométert, amit egy gyerek is leteker, de nem 3 óra alatt, meg 2 óra alatt, hanem viszonylag férfias időt kéne produkálni. Egy picit bele kéne húzni, és hát arra gondoltunk ugye, hogy itt nyomtuk, te mondtad, hogy mész, én mondtam a srácoknak, hogy inkább jöjjenek ők, és hozzák el. Elhoztam már bringát, Bali, majd elhozom. Nyugi, megyek. De most elutazom. Nem, majd augusztus elején elhozom. Akkor nem vagyok, akkor Balcsi vagyok. De már sokat teniszezem. Igen, és akkor majd azzal szépen megpróbálsz belemenni, úgyhogy hát megérkezett a biciklid, ez az egyik fontos dolog, de még van egy fontosabb ennél, hogy csatlakozhatsz a Mamil klubhoz, azt tudod, azt jelenti. Nem tudom. Mamil? Lesznek milfek is? Nem milfek. Jobb is, Mami. Middle-aged men in latex. Így van. Elérkezett az a időben. A srácok latexben klubhoz. Már rég oda tartozol, csak otthon négy sal között. Abba lehet. Hát elnyomja a golyódat az ülés. Hát nem lehet. Igen. Érted? És ez a bringa, amivel nekem majd le kell tekernem ezt a 40-est? Ez az a bringa. Tulajdonképpen ördögszekérben is legurulok bármikor? Nyilvánvaló. De hogy azért ehhez kell két láb is, meg az, hogy ne csak egy fotó erejéig állj majd mögé. Jó, tehát kéne dolgozni. Ez a bringa, ez gyönyörű. Ez nagyon szép ez a bringa, látnotok kell, drága hallgatók, egy gyönyörű verseny. Alig várom, hogy fejre álljál majd. Vékony kerékkel, és hát minden szépen jóval. Én Montival megyek, tehát ez a vékony kerék, ez teljesen egyértelmű lesz, hogy a Murvás úton, ahol én fölülök először rá, kis klipszes lábammal az első kanyarba fogok elvágódni. Nem lesz klipszes, hogy hozunk neked egy ilyen 600 forintos tecsós műanyag pedált. Nem, pedál is van rajta. Az van, hogy látni fogják a hallgatók, mert mi úgy döntöttünk most Németh Szabolcs egykori kerékpáros. Hello, Szabi, megszólalhat, van hangod már ott a mikrofonba, csáó, hello, jó közel a mikrofont, várjál. Hogy nincs hangod, mindjárt ő hozott neked cuccokat, tehát hogy itt be kéne öltözni, föl kéne ülni, hogy el is tudj kezdeni az edzést. Már nem úgy cuccokat, érted? Nem olyan cuccot, mint amire számítasz. Tehát... Na már van hangod. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Hello. És a klipset is kipróbálhatom? Természetesen igen, bár egy. Jó közel a mikrofon, várjál, hogy jó hangos. Majd föl kell próbálni a cipőt, hogy melyik a te méreted, és nem fölteszünk rá egy stoppit, és akkor ki tudod próbálni, igen, gyakorolni. Balázs, nem a méret a lényeg, hanem a design. Van, hogy hogy néz ki, van-e aranyozás benne, meg ilyenek, jó? És milyen cuccok, Armstrongos? Indurainos, Armstrongos, semmi? Nem. Gyerekek, a Svábi azóta írogat nekem, tegnap elment a Decathlonba este, és lemérette a fejméretét, mert nem hiszi el, hogy nagyobb a fejem. Na. Kérdés, hogy lesz-e rám jó bukkocsisak most, mert hogy ő azóta tegnap presztizselve hivatalosan lemérette a fejméretét, és nem hiszi el, hogy az enyém 63-as. De kezdjük az alapoknál. Egyébként maga, aki kicsomagol neked, ő kérlek szépen a versenyigazgató, akinél te versenyezni fogsz, nem látszik rajta. Őt kell megvenni. Csaba, őt kell megvenni. Így van, őt kell megvenni. Mekkora boríték, Csaba? Nagy? Meg lehet? Valaki elindul oda. Helyettem a rajtnál, és befutok a célnál. Jó, ugye úgy vagy, te úszol, te megcsinálod az egészet. Hát én még valószínűleg megcsinálom, most az a tervem, az a terv. Hogy az úszásomat elnéztem, tegnap voltam a tóba, te. Lehet, ez nem fog menni. Jani fut egy 10-es, és én kettőtök között valahol tekerek. Igen. Tehát Feri úszik, én futok rajtad, meg majd jól áll a bringás. Micsoda, gyerekek, ne aggódjatok! Nagyon szép. Nincs ez a kis póló. A gatyát vegye már föl! Várjál, ez az egybe van. Nem kell alá alsó. Az alját felfejtetik. Nincs is rajtam alsó gatya, csak elmondom konkrétan. Nincs is rajtam alsó gatya.

Mennyire? Szerepes? Nagyon bumbás, szerepes. Racsnis vagy tekerős? Villámzáros a csipsz. Már gyerekek, hogy fehéret meg feketét is hoztad. Nagyon helyesek vagy a gyerekek. Milyen messz képzeltél? Hófehér. Hófehérbe megyek majd gyerekek. Hallod? Hófehérbe megyek a kis topánkimmal, a kis feszülő bandásommal középen. Szabocs, milyen színű ez a túron a szakasz győztes? Sárga. Zöld. Az győztesek nem jár, mert csak az összefér. Sárga. Hát aki vezet az összetetben, az a sárga. De a van zöld, rózsaszín is. Van pöttyös, persze. Na, hegyi menőszakasz van, csak az győztes van, igen. Napi győztes van. Tehát hogy a sárga az összetett. Aki vezet az összetetben. Menjek sárgába? Az nagyon arcos. Nem. Gratulálunk, 3-12 perc. Nagyon ez az. Nem, egy hegyi pont versenyes pöttyös trikóval szerintem zavart össze őket. Ott a hegy menő! És a rakparton... De a rakparton megy 20-szal. Egyébként én a leggizzább a pöttyös póló. Hegyi menő. Hegyi gyerekek, menő. Mi ez a síkság? Nem ez vagyok szokva. Vagy hegyi menő vagyok. Én itt nem tudok... Pöttyös az igazi! Nem vagyok ez hozzászokva, hogy itt nincsenek hegyek. Tojan Rubi! Gyerekek, hófehérbe megyek. Nagyon nagy. Hófehérbe megyek. Ezek, jó? Ezek stepcipők. És a végén egy Ginger Rogers. És Fred Asszert. Úgy váltalak majd téged a ligetbe, hogy iszonyatos a steppelek majd. Gyere már, Bali, gyere már, Csá, már ne táncolj már, gyere, te hülye, mert megy az idő. Már mindenkiben van. Jó, én szerintem jól fogunk szórakozni. Tehát szerintem ez már önmagában megéri. Tehát, és a közönség is. Remek szórakozás lesz ez nekünk. Magukat szórakoztatjuk leginkább megint, de hát gyerekek, hát sose késő megöregedni. Szóval így néz ki egy bringa cipő. Igen. Ez menő. Azt hittem, azt mondod, akkor nem ugye, kell. Ugye? Igen, érdekes. De csak így belebújok, és ebben már rajta van a klipsz. A nincs. Nem, chips. Nincs. Ezzel lesz becsipszel valami? Ha igen, azzal. És nem megy, ez nem megy, ez nem megy rám, mert majd később az akciósok közé. Mi is oda, Bali futó cipője, vagy itt tekerő cipője még aznap. De nem rossz egy nem, ez nem megy rám annyira, ez egy picit, ha van egy nagyobb, mert a rüsztöm egy kicsit izmos, azon is van izom, más takot csak bőr van, mert csodnál. Azt mondta a feleséged 42-es kell. Igen, 42-es csak nagyobb. Ja, sima cipő, hát akkor felveszem a saját cipőm, mm-hmm. Csak nem tudom, hol a cipő, mert én ma mezitláb van, jöttem fel a garázsból. A csapatunk még nem áll teljesen össze, én ma mezitláb jöttem fel a garázsból. Kéretes választás, egy szimpla dorkó. Ugyanis még a kertben megnéztem valamit, levettem a cipőmet, a kocsiban nem vettem vissza, és mezitláb ma fölsétáltam a kezemben a cipővel, így jöttem ma reggel. De figyelj, hogyha... Szeretek mezitláb lenni nagyon. De ha mezitláb tolod végig, sokkal hamarabb be akarsz majd érni. És ha meztelenül, az igaz. Kicsit erős, de jó. De akkor biztos, hogy te mennél elő, és mindenki megötted bolyozna. Hallod, hallod. Hogy a Maria, Maria Nárok visszintve. Egy pucsit a csávó. Kicsit. A csaj. Nem, ez lenne. Hallod a kis csaj. Te hallod? Meg van, fölveszek egy brutál szürke parókát, levetkőzök messzelre, végig tekerem, és a végig hátra érzek, és dobok egy puszit, hello fiú. Arra mondanám, kicsit erős, de jó, nem? Igen. Oké, szerintem csináljuk azt, hogy beöltözöm. Már hogy fölveszem a cipőt, elmegyünk egy kicsit hírezni, reklámozni, és mire visszajövünk már fölülve, megnézzük akkor, hogy áll nekem a versenybringa, mennyire mocorog a jószág, hogy jövünk ki egymással. Jó. Maci, mocorog a jószág. Mennyire mocorog a jószág. Jó, úgyhogy jövünk mindjárt, akkor egy picit tekerünk. 6 perc, szóval pontosan 8:30, itt vagyunk a hírek után. A Rádió Egyen, Balázsék, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Ébresztő! Hogy nem. Na gyerekek, itt vagyunk, 3-4-10-9-8, valamennyi van, számolja ki mindenki. Rajt! Csak mondom, hogy felvettem a bringás mezt. Most még póló van alatta. De a versenyen félmeztelen leszek alatta, és úgy nézek ki majd a szeszélyes évszakban, emlékeztek a súlyem előre. Igen, de most aki mindig ugrott egyet így, meg így is csikosban volt. Most így megyek. Kérdezni is akartam, hogy annyira bejött ez a múltkori birkozás itt a bolca, hogy akkor jelentkeztél az artista képzőben. mert a cút picit olyan. Na de milyen a szettem? Hát de figyelj. Hallod, berakok nem tudtam róla levenni a szemem, amikor kijöttél a WC-ből. De sok út. Hallod? Bejöhetsz, vagy velem átöltözni. Milyen jó, hogy Feri megbeszélte velük, hogy rakassanak belőle. Elmondom, hogy ebben van ilyen fenékvédő. Igen. Nem tudtam, tehát párnázott a bringás gatya, ami egyben egy ilyen kantáros, ilyen birkózó mez jellegű. És itt van egy ilyen fenékvédő, hogy a nyereg az... Ne, hogy cítuld a kis popódat. Igen, ezek szerint lesz nyergem. Ez egy jó hír. Igen. Ez mindenképpen jó hír. Ugye a cipő Stoplit most nem tudjuk kipróbálni, mert a klipsre állítani kell. Klip, Stoplit is? Mi ennek a neve? Jó, tőled elfogadunk. Te bárminek nevezheted. Majd azt mondjuk, hogy új fejlesztés, már így hívják. De tényleg, hogy hívják ezt? Mi ez? Ilyen klip? Pedál. Aha. Pedál, és akkor ebben van egy a cipő talpán stop, és az fog majd belakadni. Végülis, mint a síkötés, ugyanazon az elven működik. Sőt, ez ugyanaz a márkájú pedál, mint ami a síkötések. És ember az első síjegyzésedre. Meglátok egy hegyet, megsielem. Bali-bali nyárban nincs rajta hó. Oké, vegyünk egy sisakot akkor, nem? És akkor nézzük meg, hogy ez már az a bringa, én nem tudtam, amit én elvihetek magammal készülni. Már nem hozunk neked akármit. Meg, még egyszer elmondom. Csak tehát, mondom, tehát ezzel egy hét múlva az utakra merészkedek, és nem úgy, mint Jani a mopeddal. Tényleg kimegyek az útra. Tehát ott leszek. Valahol Török-Bálint környéken lehet majd elütni. A sisak az mindig egy neuralgikus pont. Ez mekkora nagy? A nagy méretet hoz. Ez a nagy méret. A legnagyobb. Hallgatjuk a műsort. És? A hát és kicsi. Hát, és éppen hogy csak. És megjött Mr. Csiperke. Sziasztok, sziasztok. Erre van itt a bringás verseny. A tönk se rossz, de ez a kalap. Úgy gyerekek, hát ezért teniszezem. Értitek, hogy miért teniszezem? Tehát ott nincs biciklis, meg nincsen birkózó, ezért, meg sisak, meg nem tudom. De tök jól nézek ki. Mint egy félig átváltozott álca. Lehet állítani majd az alján is, a fülén. Bocsánat, elnézést kérek. Megjött a szemüveg is. Aha. Na. Ennyi. Ha igazán ennyi vagyok. Mikor ide a dátumot nekem. Egy szűrőmaszkot is kérjél. Mikor van ez? Csak hogy tudatosítsam magam? Augusztus 27. 27. Fontos dátum, meg kell jegyezni. Így van, és idén. És idén. Oké. Okay. Fölülhetek a bringára? Nem, mintha nem ültem volna, csak akkor már legyen egy, igen, egy be kép, hogy bringa. Be van állítva. Be van állítva egy görgőben, nagyjából a magasságodra be lett állítva a kerékpár. Hát gyönyörű. Ne, majd, ne nevedd le. Tényleg. Nevedd le a görgőről. Nem az, hogy most így direkt. Még nem tudsz menni. Tedd föl szépen a lábad. Ennyi gyerekek, ennyi. Ilyen fekvőm lesz? Nem, én azt nem javasolnám. Hát, ne. Ezt beszéltük Feri, hogy nem biztos, az jó lenne, az nagyon sokat kell gyakorolni. Ja, gyakorolni. Magában is olyan áramon lesz az ez a most milyen tempó, amit megyek? Ez körülbelül 12, hogy elnézem. Ezt tudom, így. Ezt fixen lehozom nektek. Ezt fixen lehozom 40-en. Így. De nagyon, már most nagyon vágja a seggem. Nagyon bagzó macskás a hátad, szerintem egy picit homorincs. Jó, gyerekek, nem jó, lesz itt gond. Jó, azt hallod. Edzőben mennyi az idő? 1.30? Hát 1.30 alá kéne menni. Tök jó vagy, most mentél 60 méter. Szevasztok, igen, én vagyok, szevasztok. Utána lesz autogramosztás, maradjatok, jövök majd. Igen, igen, én vagyok, ne röhög. Gyönyörűen, megtalálok. Megtalálok, rohadék, ne röhög. Na? Na, hát ez eddig egyes. De jól áll. Ja, imádom, a kollégák jönnek fotózni, tudod. Jól áll. Szívesen csinálok magamból ügyet mindenki elő. Na, milyen volt tényleg? Következő a született helyzet. Bringás vagyok? Nem. A klasszikus szétálló lábeffektus, tehát ez, amikor a nagymama elment a piacra és fölakasztotta a kosarát a kormányra, és hogy elférjen a lába, ezért így kifelé dolgozik. Miért rossz ez? Mert fájni fog a térded, és így nem vagy áramvonalas, pedig ez a Merida kerékpár direkt úgy lett kitálva, hogy olyan áramvonalas, azért nem is kell majd könyöklő igazából, mert olyan a kerékpárnak a kialakítása. Én nem vagyok áramvonalas, mi lesz a föl a Feri? Ja, hogy liheg, hallod? Hülye vagy, meghalok, hallod? Szóval, hogy közelebb kell a térdet, jó? De lehet, hogy ezt úgy megcsináljuk, hogy meg a két térdet összehúzunk egy gurtnival, hogy ne tudja szétni. Gumipokkal. Az a gumipok nagyon behúzza. Ez borzasztó, egyébként nyilván az ember laikusan bringázik, de hogy azért 40 évesen most ezt újra kell értelmezni, azért ez szörnyű. Tehát, azért ez egy high-tech bicikli, tehát hogy azért itt vannak meglepetések. Itt semmi sincsen véletlenül. De hogy mennyire teljes csapat vagyunk egyébként. A Jani nem nagyon úszik. Én utálok bringázni, viszont nem szeretek futni. A Feri most barátkozik az úszással. Is. Egy ideje fut, nem, én és most bringázok barátkozom. Is. Igen. Tehát erős csapat vagyunk így hárman. Igen. Tehát ez jó lenne tényleg, hogyha párral azért még indulnának. Mert hogyha csak mi leszünk csapat, indulnak ugye többen is, akkor azért ez kellemetlen. Tehát, hogy tényleg lehet még jelentkezni? Van hely, vagy betöltöttünk mindent a váltóban? Nem, abszolút várjuk a jelentkezőket, tehát hivatalosan a héten, jövő hét elején fogjuk megnyitni a váltóknak a nevezését. Nagyon jó, nagyon és, jó. És onnantól kezdve szeretnénk kérni itt a Rádió 1 hallgatóit, hogy álljanak össze. Persze, hosszák lehet, valaki jól fut, valaki nem szeret úszni. Kérni, hogy egy kicsit tegyék helyre az arcunkat. Igen, és akkor várjuk azt, hogy mindenki ott legyen. Komolyra fordítva a szó, tehát rengeteg embert érdekel szerintem a sport szerető embereket a triatlon, mert ez egy fantasztikus sportról van szó, de van, akinek tényleg nem áll össze még egy együtt ez a történet. Valakinek tényleg jobban megy az úszás, futás, kerékpározás. Szépen összeálltok hárman, tudjátok, hogy kinek mi az erőssége, és letoljátok. Azért ez nem egy olyan óriási táv, hogy

És ráadásul úgy, hogy közben mindig keres egy szelfi, ez egy olimpiai bajnokot, ha jól mutat. Jó, hát ugye azért mi hát is csak jobban kérdezik. Jó, gyerekek, bárki bármikivel fotózkodik egy áron, mert megcsinálni azért le a kalappal. Szóval azért az persze. A nagy táv, ugye? Az tehát az a, az a 42 futás, 180 bringa és mennyi úszás? 3-8. 3800. És ezt harmadszorra csinálja meg a Kokó? Igen, harmadszorra csinálja. Gyerekek, azért ez respekt. Jó, de van neki ilyen triója? Vannak ilyen társai? Tud váltóba menni? Tud fut majd ott neki magas térdemelésben valaki a befutónál, hogy leváltsa? Ha neked se lennének téves munkáid, te neked is lenne rá idő. Hát biztos, csak azért nem csinálom meg. Na, jól viszont ezt akartam megkérdezni, hogy nem javasoltad ők Ferinek esetleg, mert látványra szerintem az vonzotta volna a népeket, hogy pillangóba tolja. Egy méter nem tud pillangóba úszni. Fulafi, ne, hagyd csak én készítettem, úszik. Nyugi, ezt az, aki egy 10 méteres medencét kiemelt fejjel úszott. Elmondom, most hogy Jánosnál rosszabbul, viszont senki bár. Nem úszik. Tehát mondom, hogy nagyon erős csapat vagyunk, szenzációs csapat vagyunk. Viszont, el kell indulni. Viszont Kozsó ott ugrálna a partra. Mondtam, hogy van a delfinek! Atya Isten. Nem csak a Balatonban, hanem a Lupán is. Srácok, nagyon drágák vagytok, tényleg köszönöm, hogy behoztátok. Akkor, ha majd átbeszéljük a részleteket, akkor lehet, hogy rárabolnék erre úgy, hogy akkor megbeszéljük, hogy ne kell újra bemenni a boltba, levesszük az első kereket, elvinném, és akkor amikor megjöttünk a Szabiról, akkor meg újra kontaktálunk, hogy pedál, hogy veszem föl, hogy kell melyik állni. Az eleje, hogy ülök föl, merre indulok, az első elesésem után kit kell fölhívni, hogy itt fekszem, és nem jön le a klipszalábomról, rajtam van a bringa, segítsetek. De tényleg drágák vagytok, és akkor beszélünk a felkészüléssel, jó? Nagyon szépen. Nevezésünk megvan már, vagy csinálni kell valamit, Csabi? Nem? A nevezésetek, hogyha megnyitjuk a hivatalos felületet, akkor szeretnénk, hogyha mindenkit ad legyünk már az elsőt. Elsőként felneveznétek. Legalább valamiben. Igen, legalább. Így van. Jó, nevezze mindenki, tényleg gyertek, és akkor nagy móka, nagy kacagás lesz. Srácok, nagyon köszi, hogy itt voltatok, drágák vagytok, köszönjük szépen. Mi pedig mivel formáljál? MOL játéka, hívjuk a MOL játékosunkat. Most már marad a naciban. Nem, gyerekek, elmondom, hogy alig várom, hogy levessem. Hát azért ez az anyag, ennek van egy ilyen bentartó képessége, hogy így nem nagyon szellőzik. De jó tudsz egyébként. Fehéren itt van már is. Halló, jó reggel! Ja, nem, még csörög. Szól a Laci közül. Odaadja, tudja, látja. Hát, tessék. Jó reggelt, hello. Ciao Balázs, Feri, Jani, hello. Jó reggelt. Hello, Niki. Igen, Niki vagyok, sziasztok. Hello, szia. Neveztél a MOL játékunkra, ahogy látom, Niki, hello. Igen, neveztem. Ugye szurkoló voltál te, és ahogy látom, egy ilyen piros-fehér-zöld sapkát vettél föl, lefotóztad magad egy kúton, és 7100 forintért tankoltál. Ez így van, pontosan. Na, hát Nikikém, el kell, hogy mondjam, hogy te vagy a nyertesünk a mai napon. Hát ennek nagyon örülök. Feldobtátok a napomat. Úgyhogy vendégünk vagy erre a tankolásra. Ezt mi visszaadjuk neked, és nyertél nagyon helyesen. Egy kis helyes kis fehér ruhában, egy piros, zöld, fehér kis kalapban, vagy nem is tudom, milyen szurkolsz. Igen. De kár, hogy nem többért tankoltam. Na hát, ugye? Hát ilyenkor kell egy kicsit kockáztatni. Az ember még egy picit ráenged, hát ha nyer, és akkor az egészet visszafizettük. Na, de így is szép azért. Így is szép. Igen, nagyon-nagyon köszönöm nektek. Mondasz egy szlogent még? Kell ehhez? Ehhez is kell? Igen, rádió, egy csak igazi mai sláger meg. Gyönyörű, hát és ezt is tudod, így van. Nagyon klassz. Okay. Jó, hát akkor puszi nektek, mindannyiatoknak. Puszi, köszi, Niki, hívunk adás után, köszi, ciao. Köszi, sziasztok. Ciao. Ha valaki esetleg még játszani szeretne, a jövő héten hétfőn és kedden még lesz MOL Fina játékunk, is vissza lehet nyerni a tankolásnak. Az állat, figyeljetek, én azon gondolkodtam, hogy tankolni mindenképpen kell, tehát hogy most ez 7000 forintért, vagy mondjuk 20000 forintért tankolsz, igazából olyan szempontból mindegy, hogy úgyis valamikor ezt el kell tankolnod, akkor már miért ne add meg magadnak a lehetőséget, hogy mondjuk egy nemzeti színű zászlóval a nyakadba visszanyerjed a tankolásnak. Nem kell nagyon túl gondolni, persze. Sem, tehát egy kis, akár egy papírra fölírod, hajrá magyarok, az is jó. Persze, tehát nem kell nagyon nagy csinadratát csinálni, Niki se csinált, felvett egy ilyen kis magyar zászlós kalapot. És 7000-rel beljebb van. Oké, okay, na. Neked nem kell megköszönni, mert neked jár, de én hadd mondjak már, jó, érted? Minden mondja, persze, jó, minden. Meridának, a Northwave-nek, meg a Bike Fun-nak köszönöm. Ó, srácok, köszönjük szépen, jelentsen bármelyik, és bármelyiket, majd megbarátkozom közelebb. Ebből melyik volt a bringa, és melyik volt a tudod, az a lényeg. Előbb-utóbb ezt is megtanuljuk. Oké, azt mondja, hogy egy Forma 1-es effektet adjunk le, akkor Zsülcikém. Meg is volt. Köszönjük szépen. Ez elhangzott. Írjatok ekkor a Forma 1-es játékunkra. Jó, úgyhogy megvolt. És van-e friss közlekedési hírünk? Friss közlekedési hírünk azt mondja, hogy a következő az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a 96-os kilométernél baleset lassítja a közlekedést. Hosszabb menetidővel számoljon. Köszönjük szépen. A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. 9 óra után pedig kérdezfelelek rovatunk lesz, őszinte kérdésekre majdnem őszinte válaszok, úgyhogy írjatok nekünk, vagy nyugodtan küldjetek Viber üzenetben is kérdéseket, igyekszünk rájuk válaszolni. Na most jó nehéz lesz, most jó kiszúrtunk magunkkal, egyébként nem így kellett volna, de mindegy. Ja, mert kicsit urlodok majd a dolgok. Nem, hát most annyi Forma 1-es játék fog, hogy nem fogod látni a kérdést. Most bejön 3000 Forma 1-es SMS. Hát ennyit erről. Na jó! Most megint összeomlott a rendszer. Jó, akkor csináljunk azt, hogy Viberen próbáltok kérdezni. Jó, kérdezzetek Viberen. Jó, mert ugye az SMS falunkra jönnek a játékmegoldások, ezt a kérdés az után kellett volna adni, és akkor Viberen próbáltok kérdezni, így válaszolom, mert most bejön 3000 Forma 1 játék, onnan nehezebb kiszúrni a kérdést. Jó? Na jövünk mindjárt 4 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk nem sokára. Óra után 11 perccel. Egy jó kis Linkin Park, hát ez most abszolút ugye, egy kis ide, meg hát kellett is, ugye, Breaking the Habit, ez volt a dal címe. Ugye, hát talán még nem olvasták néhányan, akik nincsenek net közelben, hogy Chester Bennington a Linkin Park énekes öngyilkos lett, hát szerettük Jani különösképpen, én kevésbé, de vitathatatlanul óriási zenészek voltak, és hát a Linkin Park is szenzáció zenekar. Váratlan ugyanakkor mégsem. Hányatott sorsz, nagy csomag szegénynek, molesztálták, olvasom, kábítószer függőség, tehát brutális, és hát nemrég voltak itt, ugye, kiváló Shop. Koncertet adtak, és ez tegnap pedig megtörténik, ugye, és ezzel hát sajnos valószínű vége is a zenekarnak, vagy hát olyan típusú frontember volt, akit azért nyilván nehéz pótolni. Hát, és igazából lehetetlen. Lehetetlen is, persze. Igen. Úgyhogy ezért adtunk mi most Linkin Park nótát. Na gyorsan felhívjuk a Forma 1 játékosunk nyertesét, és akkor utána már tudunk foglalkozni a kérdésekkel és a válaszokkal. Mert hogy nagyon sok megfejtés jött egyébként a Forma 1 játékunkra is, és hát kérdés-válaszból is van. Bőven. Apa. Hello, jó reggelt, hello, ciao, Balázs, Jani, Feri, szia! Hello! Úristen, sziasztok! Bizonyám! Hát egyen lejjebb az. Egyen lejjebb, igen. De hasonló. Hello. Hogy hívnak, ciao? Sziasztok, Réka vagyok. Hello, Réka. Na, meglepődtél, Réka? Írtál nekünk SMS-t? Igen, nagyon meglepődtem. Szeretném menni Forma 1-re? Igen, nagyon. Tényleg? Kivel mennék? Kit vinnél? Mamával. A mama az anyukát, nagymamát jelent, vagy kit jelent? Nagymamát, igen. Nagymama is menne Forma 1-re, tényleg? Igen, igen. Kinek drukkol? Ellen Prostnak? Nem, rájön ember. Rájön ember, tényleg? Nem, Manuel Fanjón. Hány éves a nagyi? Hány éves a nagyi, tényleg? 76 lesz. Hol? És jó formában van nagyi? Ezek ugye háromnapos bérletek, de állójegyek, tehát... Igen, már volt velem egyszer. Na, hát az nagyon klassz. Akkor nagyi, tud menni drukkolni. Egy rádió szlogen mondjál még nekünk. Rádió 1, csak sláger, vagy úristen, Rádió 1. Megvárjuk. Igen, csak... Milyen? Nem hamis, hanem? Csak? Nem, segítsetek. Rádió 1. Halló, szakadozik, sajnos, akkor át kell adnunk másnak, hogy csókolhatjuk a mamát. Nem, Rádió 1, csak slágerek. Úristen. Klassz FM, a rádió. Életedítus, a Music FM, Petőfi Rádió. Elég, ha jó szavakat mondod, majd mi összerakjuk. Csak slágerek, igazi. Igen, na, alakulunk. Ne add föl, meg lesz. Csak slágerek, igazi, mai, de, holnap, ma, ment, jön. Hova? Csak így van. És csak ahol? Igen, meg lesz? Hajrá, magyarok! Csak? Mond, csak slágerek? Csak slágerek, Rádió 1. Danubius. Csak igazi slágerek. Azaz. Danubius Spiritus. Monis. Az én rádióm. Az is volt. Danubius az én rádióm. Meg lesz ez, össze tudjuk tenni. Csak slág. Így van? Meg tudod csinálni? Élő adás lesz ebből a tévében, mondd meg. Így van? Így van. Megcsináljuk. Mama már a tévé előtt kénytelen ülni, a szújóékat fogja hallgatni, ami kiválók egyébként az Oliék. Ez és utána maradj a hármas ugrásra is. Csak mai slágerek vagy. Rádió egy csak mai slágerek? Igen? Nem, egy pillanat. Rádió egy csak mai slágerek, egy de hol? Pillanat. Itt így van. Nálunk a Rádió egyen. Ne add föl, megcsináljuk. Ne, össze fog ez jönni. Meg most már összerakni. Csak magad. Na. Egy pillanat, nem, csak igazi sláger megy. Aha, nem, ez nem. Ho, mit Rádió csinálsz most? Csak igazi sláger megy. Csak igazi? Igen? Milyen? Na, milyen sláger megy? Mai sláger. Hogy tudtam? Micsoda? Csak egy kis biztatás kellett, és már jött is belőled. Úristen. Kitört. Na. Jaj, nagyon izgultam, pedig mindig tudom. Jó. Hát ez az a bizonyos rövid mindig zállat. Ezt hallgatom, igen. Jó, és akkor most a mama? Ő kell tudja mondani. Kossuth Rádió, az én rádióm. Csókolom. Kabácsi leveles ládák. Szabúcs halál. Igen. Csókoltatjuk a mamát, megkapjátok a jegyet. Három nap, péntek, szombat, vasárnap, jó? Köszönjük szépen. Jó mulatást, küldjük a jegyeket. Köszönjük, köszönöm. Ciao. És a Bogát üdvözlöm! Szólt volna egy hanghátúra. Imádom a Lajos! Egyszer kedet fogtam vele, azóta sem mostam kedet. Hogy csókolhat azzal a szájjal? Hello! 2-től 5-ig! Nem, mert csak negyedik. 2? Hello! Tarisja! Hello! Ablak! Jó, de jó volt az ablak, de szerettem, de szerettem. Na, azt mondja gyorsan... Kalipszó van, szoró! Kalipszó. Zokni, kalipszó, zokni. A fehér frotír zokni. Kalipszó, zokni. Bele volt feketéve ímez, hogy kalipszó. Nekem mondod, a János szerintem még mai napig hordja. A jó anyagból volt. Sűrű novemberi estén simán fölveszi, hogy azt még kalipszó, zokni. De a Beethoven-t is rajta lehet kapni. Sortban. Igen. Jó, ne utálkozzatok most majd még. Játsszunk. Nem, szeretik. Még. Szeretik. Persze, gyerekek, ne legyetek irigyek. Hát lefagyott egy kicsit egyébként. Megszállt a démon. Igen. Mint Ferikét az Exercise Book-nál. Exercise Book. Igen. Ja, mi vagyunk a rohadékok, mert egyébként kimondjuk helyet és megvagyunk. Tehát mi ebben azért tocsogunk ilyenkor. Tehát azért ez hallhatóan imádjuk az ilyen típusú szituációkat, amikor is. Igazából tényleg végül csak a rádió brendje és a Lex a szlogenét tapossuk itt mindannyian, de azért ez szórakoztató. Amikor a hallgató. Egyébként tudod, hogy benne van, és tudod, hogy ki tud jönni, csak olyan sokkot kap, és annyira eldöbben, hogy teljes rövid zárad. De amikor a nevedet se tudod. Látja elúszni a jegyeket. Mama már telepedik a tévé elé, nyitja az almakomportot, hogy köszi kis unokám, ezt jól elintézted, tehát ő már tudja, hogy tévén nézi. Nehéz szülés volt, de kijött, így van. Na, oké, azt mondja, hogy... Jöjjenek a kérdések, válaszok. Egy fontos észrevétel a műsorral kapcsolatban, valami különös dolgot vettem észre, Feri viccesebb lett. Ennek mi az oka? Dobbihoz jártam folyamra, kérdezi Bari. Ami Janinak már ciki lenne, azt leírja, és ez nálam még nagyon vicces. Tehát amit ő már nem mondaná el, gyorsan leírja, áttolja, reggel, én fölolvasom, és az nekem reggel megvan. Reggel bejön a Feri, és kérdezi, hogy 3 poén, Jani. Oké, már írom is. Feri, Jani megírja? Feri megeszi a kakaót? Van egy deal közöttünk, én hozom a reggelit, ő megír nekem. Egy 10 éve vagyunk együtt, ragad rá, hallgatja a régebbi adásokat is, mondjam, Balázsék címen fut, vagy reggeli sok, és aztán így összeáll. Meghallgatom, hát ha már nem emlékeztek rá, azt kiírom, amit ti mondtatok, és akkor visszadobom. Ennyi. De köszönöm az észrevételt. Bali kérdezte. 45 évesen elkezdett sportolni, és 46 évesen vicces lesz. Gyerekek, és még nincs vége az életének. És ki tudja, nem hallod? Feri mindenre rácáfol, mindenre. Minden sztereotípját lerombol magával. Volt egy gyönyörű 43 évem, érted, azt élveztük, fordítunk egyet, jövünk föl. És belevittünk a sűrűjébe, érted, egyből magadra találsz. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy a Balázsik promóciós hanganyag alatt az elején tényleg a Viki hallható a női hang alatt? Nem, Anna van benne, Juli van benne, leginkább, Viki nincs benne. Meg a Zsül, mint női hang. Igen, és hát a Zsül természetesen nőként. Jani, láttad az új trónokharca részt? Milyen? Kérdezi Ren. Nem néztem meg, én csak a négyeket nézek meg egyszerre. Nem vagyok hajlandó egyetlen részt megnézni, és kritikákat sem vele kapcsolatban, hogy valamit leszpoilerezzenek. Nem. Egyszerűen én képtelen vagyok egyet megnézni, tényleg, mert leülök, nem és csodálom. utána annyira tolnám tovább. Nem, négy részt megvárok, és akkor utána fogom. Nekem még át kéne verekednem magam a hatoson, de valahogy leálltam ott, és az jó. Úgy nem tudom, ott úgy megálltam. Tehát nekem van egy komplet hat, és akkor most indul a hetedik. Dunkirk-t láttad de már, vagy láttátok-e már, mi a véleményetek? Nem, még nem, egyáltalán nem, pedig nagyon-nagyon érdekel. Ugye pont itt beszélgetünk róla, hogy a második világháború egyik legizgalmasabb, a sok-sok izgalmas pillanatok közül az egyikről szól. Ráadásul ugye Christopher Nolan rendezte, egy kiváló rendező, nagyon-nagyon jó színészek játszanak benne. És a rendes, az eredeti sztori van meg, vagy valamit? Igen, az eredeti. Hát itt nem is lehet más, tehát hogy itt történelmről beszélünk, tudjuk, hogy itt a brit expedíciós erőket beszorították Dunkerque francia városba a német páncélosikek megálltak a város előtt, Hitler parancsára, folyamatosan bombázták őket repülőgépekről, és ugye Churchill kiadta azt a parancsot, hogy mindenkinek, aki hajóval rendelkezik a brit szigeteken, segíteni kell a csapatoknak az evakuálását. És mentek. Nagyon kíváncsiak, hát a Nolan egy korszakos zseni, szóval igen. Ez vitathatatlan, nem csak a Batman trilógia miatt, hát rengeteg jó filmje van, most a legutóbbi nagy űreposz is zseniális lett, ugye, nagyon. Hát a DiCaprios álmodós is, ugye az is szenzációs, amikor különböző szinteket mennek lenne a Batman trilógia, és az eredet így van, hát Nolan zseni, ahogy lát, ahogy forgat, ahogy instruálja a színészét, kíváncsi vagyok, és ezt moziban kell látni, tehát ez minden idők egyik legjobb háborús filmjének van, sok ilyen volt már aztán. Sok ilyen volt, de Nolanben én még nem csalódtam. Nagyon jó filmjei vannak. Aki szereti ezt a témát, nyúl, meg igen. A történelmet, annak mint egy falatkenyér úgy kerül végre egy hiteles háborús film, egy hiteles második világháborús film, ahol az emberi drámák is ott vannak, meg a történelmi tények is. Nagyon várom már, hogy megnézhessem én. Akkor elvetődsz végre moziba? Persze, ezt moziba kell megnézni. Ezt moziba kell megnézni, ahogy az új Luc Bessont is. Azért arról se feledkezzünk meg. Megnéztük a trélert. Hát az öreg dob megint egy akkorát, mint annak idén az ötödik elemmel. Jót írnak az új Luc Bessonról is egyébként. Jót írnak. Most van egy csomó jó film. Igen. És a jövő héten Sötét Torony. Na, az engem kevésbé. Az is jó, egy jó kis dark fantasy, egy Stephen King novella, illetve novella sorozat alapján készült, tehát én arra is nagyon kíváncsi vagyok. Jó filmek vannak benne. Most így a moziba. Nincs uborka szezon. Igen. Azt mondja, a Bari, azt akarom kérdezni, hogy egyes YouTube videód alatt találgatják, hogy mennyire feminin alkat vagy, és tuti meleg, és mikor vállalod fel. Szóval az vagy? Én amúgy nem gondolnám róla, szóval az vagy? Hát gyerekek, igen, persze. Szóval igen. Na, következő kérdés. Csak ennyit van még a megszállásnak. És most reklám. És Balázs élő adásban vallotta be. Én szinte már vagyok annyira nagyszájú, hogy az lennék, elmondtam volna. Vannak itt azért sokan körülöttem, akik reménykednek, de hogy nem, higgyétek el, lehet, hogy velem a pályafutásom elején óta mondják, de hogy igazából szerintem most már annyian elmondták, hogy tökéletesen jól elő lehet ezzel jönni. Most már nem kell bevallanod. Volna rá, hogy szoktuk mondani. Nem, bármit is. Aki legkevésbé zavar, hát mindig becsatolják a YouTube-os videóimat, meg mindig találgatnak velem kapcsolatban, de ez hozzátartozik, hát a zavarna, akkor azért nagy baj lenne 20 év médiázás után. Ennél sokkal durvább dolgokat is hallottam én magamról. Tehát, hogy a enyém a taxis fóliázó cég, és én fóliázok minden taxit, és igazából hozzám kell jönni. Egy taxis mondta nekem, mikor beültem mögé. Ja, van hogy költöztető céged. Vigyem már lejjebb az árakat, mondom, kezicsokkal, miről tetszik éppen beszélni. Hát, hogy tudja, hogy enyém a fóliás cég, és hogy én fóliázom az összes budapesti magyar taxit sárgára. És egy picit mondja, vigyem már lejjebb, mert hogy egy picit ez most így sok, ez a 8 plusz áfa. Mondom, megteszek, amit tudok. Nem mondta, hogy nem én vagyok, és mondta, hogy értem, hogy nem mondom el. Tudod, az a típusú, akinek nem tudod elmondani, hogy nem, valakivel keverni. Értem én, Balázs, értem én. Én se reklámoznám. Nem, az szóval, emberek szóval nincs ezzel baj, de nem, higgyetek, hogy nem. Az emberek mindig úgyis jobban tudják, meg kellenek az ilyen nagy kérdések. Van-e élet a halál után, létezik-e perpétuum mobile, mennyire vették meg a Szeuzó kincsekit, illetve Buzia vagy Balázs? Fontos dolgok. Köszönöm szépen, hogy ezt így kimondott. Szerintem menő ezzel így coming out-olni, elmondani és fölvállalni. Igen, szóval, hogy így... Hát nem, de majd ha váltok, elmondom, jó? Jó. Mindenképpen. Én csak az első fotókat szeretem. Az új pároddal. Ha 50 évesen lesz egy ilyen masszív kapuzárásom, és már gyerekek fölnőttek, kirepültek, Vikinek mondom, hogy kicsit valahogy kísérletezzünk, azt mondja, hogy nem, és akkor én egyedül majd úgy váltok, akkor szólok. Jó, az első képet Elton John-nal a VIP-ben. Igen, azt mondja, hogy nagyon sok van. Trónok harca, kérdésre, fiúk, most komolyan meg kellett szüntesítek a reggeli show nevet, vagy csak inkább elébe mentek a dolgok, és inkább bíróságon harcoltak, csak nem a médiában. Közben mondom, tökéletes, így van. Tehát fellevezünk, harcolunk, ez még egy hosszú éveken keresztül zajló jogi procedúra lesz, sok címlap lenne benne, és sok bírósági eljárás, elébe mentünk, megváltoztattuk, jobb ez így, kényelmesebb, nem leszünk ott a címlapokon már, legalábbis ebből a szempontból nem. Úgyhogy szerintünk ez egy jó döntés volt, nem is bántuk meg, szeretjük az új nevet, sokaknak még szokni kell, de úgyis így emlegettek bennünket, úgyhogy kicsit olyan, amikor az ember lerak egy csomagot, nem? És azt mondta, hogy de jó, most már nem kell, reggeli show, morning show, mi lesz, hogy lesz, megyünk tiszta lappal, és a dolog az el van intézve. Zoli kérdezi, milyen időátlaggal futom a kilométereket, én nem vagyok jó futó, 5 és feleket szoktam futni, az az, amit így csinálok. Nem is futsz már nagyon, vagy futsz, lejöttél egy kicsit erről a futás cipről, nem? Sokkal kevesebbet, mint régebben. Úgyhogy egy ilyen szükséges rossznak tartom, megmondom őszintén. Feri maratonja végleg betette a kaput. Persze, hát az előtt a kérdben mindentől. Igen, hogy lehet valaki ilyen szar maraton. De ne, hát hogy ilyen érted. Ott szögre akasztottad a cipőt, és mondott, hogy hát ez már nem ment, akkor meg tudjuk csinálni. 96-ban futottam az első fél maratonon, erre jön a Feri a semmiből, azt érted, fut egy maraton. Én évek óta mondom, hogy fuss már legalább egyszer, már rég benned van, hát 20-akat futsz meg, 22-et, onnan már érted. Nem, most már keresem azokat, amire a Feri nem repül rá, most elkezdtem makramézni. Azt már csinálom, régen faluban állunk. Designated Survivor, eszméletlen jó sorozat, tudnál még hasonló jót ajánlani? Várod már a második évadot, kérdezi Bet. Igen, én megnéztem az első, tényleg jó, ez egy Kiefer Sutherland sorozat. Könnyed, laza kis popcorn sorozat. De most nekem nincs új igazából, amit nézek. Nem tudok most új sorozatot mondani, ami nagyon jobb. Van egy pár, ami érdekel, de most amilyen nagyon új és nagyon trendi, nem vagyok most rákattamva semmire. Azt mondja, hogy volt szó, hogy kitelepültök Erdélybe, amikor az új rádióhoz kerültetek, Nagyváradla esetleg nem fog összejönni, nagyon várnánk benneteket, mikor meghallottam már, akkor szóltam a munkahelyemen, hogy szükség lesz egy szabad napra. Hát erről mi nem tettünk le, szerintem, nem? Persze. De szó volt, ezt abszolút mindig mondogatjuk, és tudjuk, hogy lenne rá igény. Hát ezt jól ki kell találni, a kitelepülésnek azért elég komoly költsége van, szállítás, táb, kitelepülés, tehát ez szponzor nélkül azért nehezebb, de gondolkozunk rajta, és nagyon mennénk. Ez egy régi álom, amit már mi így, igen, becézgetünk, vagy hogy szokták ezt mondani, dédelgetünk. Óriási élmény lenne. Tehát, hogy azt tudjuk nagyon jól, hogy amikor valamelyik határ mellé megyünk, valamelyik határmenti városba, akkor mindig a határon túli magyarok mindig jönnek, és mindig néznek minket, és eljönnek, és nem sajnálják az időt tényleg arra, hogy mondjuk egy egész napot utazzanak, hogy találkozhassanak velünk. És ez mi valamilyen formában, lehetőleg tényleg egy ilyen kitelepülés formájában meg szeretnénk hálálni, nagyon szeretnénk menni. Igen. Azt mondja, mi van Feri angol projektjével? Nagyon jól áll. Hát elengedtük, levetétek a kezeteket. Dulingozol? Néha így este még elalvás előtt, de a felén én mindig föladom. Úgyhogy várhattok még egy picit a nyelvvizsgámra. Azt mondja, hogy Bálint kérdezi tényleg, hogy Jani tényleg nagy a makkod. Attól függ, Bálint, hogy, fontos hogy, igen, hogy ki a viszonyítási alap, Csoki Ice vagy te? Gyerekek! Én láttam Janit zuhanyzóba. Azt hittem Bálint. Legyen annyi elég, nem bütyök a beceneve. Egy igazi, a második világháborús vermax is van a végén. Azt mondja, hogy te Six néven írogató, nagyon unatkozó bloggerrel rossz viszonyban vagy-e? A múltkor Gyökér cikket írt rólad, mikor viccelődtél a névváltozással kapcsolatban, pedig nem hallottam, hogy valaha rosszat mondtatok volna róla. Nem vagyok rosszban a Six-el, gyerekek. Neki az a dolga, a kritikus írjon, ami tetszik, írjon jót, ha nem tetszik, írjon rosszat. Tettő olyat, amiért haragudhatnánk rá. Én pontosabban írtő olyat, de nem. Én a Six-el szoktam SMS-ezni, tehát nem vagyunk rosszban. Én nem haragszom, ha ő valamit ír, abszolút. Szerintem neki ez a feladata. Írjon. Ha neki az a posztom nem tetszett, a megmagyaró nagyon közel van a Kukihoz, és ezért megmagyaró beperelte Kukit, akkor neki ez a véleménye. Hát most, hogy ő mit ír rólam, az meg az ő dolga. Szóval én nem, emiatt mi nem rágunk be, vagy én legalábbis nem rágok be. Igazából, szóval na tényleg túl van. Balázs, valami elképesztő szexi lett a nevetek, baromi izgató. Jött egy ilyen is. Balázsék. Baromi izgató. Valakit felizgat az, hogy Balázsék? Aha. Ugye ebben van ilyen profil? Igen. Feri valóban kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb mostanában. Köszönöm! Köszönöm szépen nagyon! Hát megtalálta a jó átlagot, dohányzás és sport. Tehát, ugye ez egy oda-vissza működő dolog. Eddig csak dohányzás, sport nélkül, dohányzás futással, dohányzás triatlonnal, van is jó, de kompenzálod is egy-egy cigarettával, ennyi, nem? És ez beállt egy ilyen kellemes hormonszintre. Egy ilyen nyugis lebegése, nem? Nem pörgetem túl magam benne, igen. Most Fibert olvastok, vagy SMS-t kérdezi, Szala? Most minden tudni akarsz, Szala? Tehát minden legyen? Jó, igen. És most mit csináltok? Most melyik lábotokon támaszkodtok? Igen. És egyébként, nektek is száradok, könnyű kötök? Tehát De vannak itt az értelmes kérdések. Jani, ha unod a futást, mondd, olvassátok, mert nagyon sok jön. Jó. Javaslom az ugráló kötelezést, én azt nyomom itthon, tévé előtt sorozatnézés közben, nagyon jó, én most néztem a Handmaid-et. Ja, az Handmaid's Tale első évadát, igen. Az ugráló kötelezés zseniális, viszont nekem olyan botrányos az ütemérzékem, hogy így, tehát én konkrétan felidegesítem magam rajta. Tehát, hogy agyvérzést kapok ugráló kötelezés közben. Nekem meg nincs a hosszú ugráló kötél, ami elég lenne. De miért nem ugrasz ilyen magas térdemelés, milyen egyeket, tudod? És akkor nem ugrasz. Ja, a kislányos ugró kötelezés az megy egyébként. Az, ami ahogy hívják, a rémálom az Elm utcában a három fehér ruhás kislány, akiket mindig mutattak. De a rendes, profi ökölvívó típusú ugró kötelezés, az nem megy. Az nem. Egy köcsög retro nap lesz a mielőtt, vagy minden hónapban meg kell kérdeznem. Kérdezi Anita, ilyen szépen, nőiesen, lazán, könnyedén. Anita, most nem tervezünk retro napot, viszont eszembe jutott egy jó sorozat. Szolgáló lány mesélje, gyerekek, azt nézem. Tetszik? Nagyon. Nagyon jókat írtak róla, de valahogy engem ugye a sztori nem fogott meg annyira. Ezek mindig ilyen későbbesnek lenállam, hogy ezt így jó lett volna már nézegetni. Futurisztikus az egész történet. Arról szól, hogy a nők már nem tudnak szülni. Szennyezett az ivóvíz, szennyezett az ital, de van néhány nő, aki mégis terhbe tud esni, és őket odaadják gazdag uraknak, hölgyeknek, hogy béranyák legyenek. A férfinak le kell feküdni a szolgálólánnyal, ki kell hordani a gyereket, amit elvesznek tőle, és odaadják gazdag családoknak, ahol a nő már nem tud szülni, annyira szennyezett a világ, az Egyesült Államok elpusztult, és a Romaiaia épült egy ilyen kis, hogy is mondjam, diktatórikus rendszer, és itt vannak a nők. Na, és milyen szerepe van a nőknek, döbbenetesen. Mennyire megértem a drámát benne. Mutatják a szexet. Mutatják azt is, de nem is ez a lényeg, hanem, hogy a nők jogait hogy veszik el, letiltják a bankkártyájukat, nem mehetnek ide, nem mehetnek oda, majd megérkezik ez a rendszer. Nagyon-nagyon sok párhuzam van a jelenkori rendszer és a sorozat között. Érdekes, érdekes. Mutatják azt is, Ferenc. Na, akkor lehet, hogy belenézek. Oké, okay. Egy utolsó, nincs több, menjünk el. Csak egy gyorsat, Janitól kérdezem, hogy látta, hogy jön októberben az Alter Bridge, szereti-e őket, és kimegye. Én nagyon szeretem egyébként, az Alter Bridge szerintem marha jó kis banda, valószínűleg kimegyek. Szerintem kicsit nagy nekik az aréna. Jövünk a hírek után. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Három, négy, tíz lesz, pontosan 5 perc, gyorsan egy utolsó kérdés, hogy nem találjátok az anyagokat a SoundCloudon, hogy ezen a héten még nem lett föltöltve semmi. Persze, mert hogy új a név, tehát hogy ne a régi néven keressétek, hanem a Balázsik nevén, úgy meg is találjátok. Reggeli showként, ez majd a te fiszútból jön, Zsül. Reggeli showként, ez is. 4 kilóval vagy ma bejebb. Szóval úgy már ne keressétek, meg a podcaston is Balázsék, tehát ezt üssétek be, és megtaláltok bennünket. Csak az új névvel keresetek, ez fontos, többen írjátok, hogy ezen a héten még nincs anyag, persze, hát új a név. A régiek, azok pedig X. Ként vannak fent. Így van. Sporoltál Annának két kilót. Én család fenntartó vagyok. Igen, szóval így keressétek. Jó, és indul hamarosan majd a weboldal is. Természetesen nagyon meglepő, mert balázsék.hu lesz a cím, tehát rettenetesen bedurvítottunk most ezzel. Itt van a játékosunk, halló, jó reggelt! Szevasztok, szia Balázs, Jani. Hello. Gábor, honnan hívtál minket, Gábor? Szolnokról. Hát ott még egyelőre applikáción vagyunk, ha minden igaz, ugye? Így van sajnos, de már várlak titeket. De dolgozunk azon is, hogy legyünk ott. És milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy nézem, hát szerintem abszolút az első nél fogsz elvérezni. Igen, na, az első kicsit csajos kérdés. Na, ide. Milyen csillagmennyen járunk jelenleg, így szól az első kérdés. Mi van most? Kiváló csillag egyébként. Várja, rák van júliusban. Mondtam, hogy csajos. Igen, ezt inkább a nők szokták, ezt a ilyen horoszkóp, igen. stb. De rák, valóban. Csak azért tudom, mert a barátnőm is most van, hogy a születésnap is ő rák. De na, Isten éltes őt is. Jó vagy. Sokáig. Azt mondja, menjünk tovább? Persze, nyugodtan. Ki volt Magyarország uralkodója az első világháború kitörésekor, így szól a második kérdés. Második Ferenc József. Ne szaladjunk annyira előre. Csak... Hogy? Nem, kicsit előre szaladtál egyel. Második Ferenc, első. Nem. Ja, első, bizony, igen, igen. Én utána lapozok, másodikról nem tudok. Igen. Ja, akkor nem tudom én nekem honnan ugrott be, de a Ferenc József az jó volt. Igen, János vagy Vágó is van egy, de szép kérdés. Igen, de szép. Igen, a Ferencért kicsit kár, a második József az úgy jó lett volna. Igen, hát ezt sajnos első nem tudjuk elfogadni, nincs is nagyon második. Ja, jó van. Szigorúnak kell lennünk, hogy legyen valami tétje a játék. Na Gáborom, köszi, játszunk, még meg lesz az ajándékcsomag, jó? Oké, okay, oké. Okay. Sziasztok! Köszi, ciao! Hello. Azt mondja, hogy igen, friss közlekedési hírt keresek, hát ha van, láttok-e valamit, ami esetleg bemondható. Nyugi van az út, akkor én nem látok most semmi extrát egyébként. Jól lehet, frissen, flottul lehet haladni mindenhol. Ugye? Ennyi. Köszönjük szépen. A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Na, és akkor jöjjenek a nap legjobb pillanatai végezetül. Ugye Benjamin Netanyahuról beszélgetünk, akinek bekapcsolva maradt a mikrofonja. Magáról a Bakiról, hogy ez hogy derül ki, ki közli vele a rossz hírt. Ugye pont az EU-t ostorozta, és Izrael is az EU viszonyáról beszélt, hogy miért nem kedvelik őt jobban, miért bántják. És hát mi is megosztottuk hasonló tapasztalatainkat, illetve arról beszélgetünk, hogy milyen kellemetlen az, amikor valakiről úgy beszélsz, hogy ott van a szobában, vagy nem teszed le a telefont, vagy azt hiszed, hogy már letetted a telefont, ugye, és ez nem sikerül. Vagy éppen ott áll a hátad mögött az illető, mindenkinek van ilyen sztoria. Úgyhogy ez volt az egyik témánk, a második pedig meglepettek azzal, hogy ha én nem megyek el a bringáért, akkor elhoztátok a bringát. Készülünk ugye az augusztus 27-i triatlóra, ahol is majd váltóban indulunk. Feri szeli a habokat, akkor aztán megbirkózik egyedül is a távval. Megpróbálja. Így van, ne így van. Túl. Megpróbálja, megnézzük. János ugye fut egy 10-est, én meg egy 40-es tekerek, és hát ehhez kellett egy bringa, az elmúlt két hétben nem tudtam elmenni a bringáért, úgyhogy gondoltátok, ne legyen több kifogás, elhoztátok nekem a bringát. És ez az a rossz ír, hogy ezek a kerékpárok nem olyanok, mint a húszárlovak, hogy hazamennek az istállóba, ez nem fog begurulni magától, ezt neked kell tekerni. Igen, és azonnal föl is pattantam rá, még nyereg is volt rajta, úgyhogy különösen kedvesek voltatok velem ma reggel. Kipróbáltuk a bringát, megbeszéltük a haditaktikát, és összeállítottuk a nyerőcsapatot. Úgyhogy már is mutatjuk a nap legjobb pillanatait. A Rádió Egyen Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig! Gyerekek, ez jó lesz. Én már látom, hogy eredményünk nem lesz, de nagyokat fogunk nevetni. Na, remekül fogunk szórakozni. Lényeg a hangulat. Így van, érezzük jól magunkat. Ott legyünk, csináljuk. Csináljuk. Azt mondják, hogy a sportban nem az eredmény, érted ilyen szinten, hanem hogy csináld. Na. És akkor te hogy jössz át a Jani, Feri, a Jani futására? Át. Ringával. Ja persze, mert te is csinálod a távot. Meg ő egyébként követ. Ő tolja. Tehát, hogy... De várj, akkor mi együtt fogunk bringázni. Bizony. Hát te már beleszel öltözve, nekem van egy depó, ugye? Azért, tehát nekem át kell öltöznöm, most azért... legalább cipőt kell vennem, te már ott fogsz állni, én csak földobom rád a kis csippet, és te már is tekerhetsz. Azért, és nekem. Aztán te fölöltözöl, és tekerszél. Igen. Nem bántam volna, hogyha most a gondolataitok ki vannak hasonlítva, vagy hangosítva. Azt mondsz, nem elem tekerni. Ja, teljesen jó, hogy viszek egy seprűnyelet. Ha még átöltözés után még le is hagysz, akkor keresztbe szúrom úgy a seprűnyelet a külvéd, hogy ott fogsz fejrálni mellettem az alsórakpaton. Le nem hagysz úgy, hogy át is öltözöl, mégis 10 perccel később indult. Azt nem engedhetem meg. Az szörnyű megszigyelülés lenne. Tudod, kivel fogsz te takarni? Ott a seprűnye. Feri! Megállnék segíteni, megállnék, de mennem kell a csapaté. Várj, Jani! Nincs naphallgatója ezek szerint. Van egy tartalép tömlöm, de sajnos. Gyerekek, hát igen. Na, ez izgi lesz. És akkor szinte együtt befutunk, és akkor ott nézzük Janita, ahogy fejveszve kószál egy fejlámpával. Az jó. Ha igazán jó fejek vagyunk, akkor megpróbáljuk a Ferit kerékpározásban is, és futásban is letolni. Hát hogy? Hát le kell nyomni. Már hogy érted? Hát, hogy le kell. Időben? Hát persze. Na, de hogy csinálna jobb időt? Hát, hát nem tud. Lenne, nem hát ő már előtte úszik. Ha nem bringázna le. Ha nem futsz úgy tizet, hogy a Feri megver, akkor sose fussál többet, és vágasd le a fél lábat. Ha nem tekersz úgy 40-et, ahogy a Feri teker, vágasd le a lábat, sőt a töködet. Ilyet azóta, hogy te már csúnya teker, és még úszik. Hát nem futhatsz ugyanolyan időt, hát fizikailag nem jön ki. Hát akkor sose fussál többet. Hát azért, én még bringázhatok ugyanannyit, mert akkor már csak úszok. Friss. Érted? Az még friss. De ő nem tud annyit tekerni, mert neki még spórolni kell a futásra. Fürdésből jön. Fürcsizésből jön. Mi a recept, Feri? Mondj valami jót. Csirke nyárs, amit lehet serpenyőben is megcsinálni, meg lehet grillen is, és ananásszal. Ananásszal kell, meg egy kis húsos szalonnával, hogy azért mégis átígja az ízeket, és akkor ennyi. A történet meg van hozzá egy ilyen avokádós, a héten elővettük az avokádót. Avokádó. avokádó. Egy jó avokádó saláta. Egy ügyvéd saláta olaszul, avokádó saláta. Avokádó bordűr. Avokádó bordűr. Így van. Csicsolina ügyvédje. Ez már fönt van a Facebookunkon, avagy Laci most teszi, de mindjárt fönt lesz. Így van. Na, akkor most egy kis szünet, legalábbis így hárman szünet. Ti még hétfőkedden vagytok. Mi benézünk. Ti még benéztek, én aztán nem vagyok, aztán ti is kinéztek, és akkor én már nem nézek be viszont, úgyhogy akkor találkozunk két hét múlva. Jó. Ugye? Jó. Ez történik. Akkor hétfőnkedden te nem vagy? Hétfőnkedden nem vagyok. Jó, akkor ezt is megtudtam. Nem, ezt nekem nem mondtam? Nem, mindegy, nem érdekes, ne törődj vele. Nem, még tegnap itt volt valaki, és kérdezte, hogy mindenki tud mindent, és mondták, hogy igen. Igen, de a Jani fél tízkor elment. Nem is érdekes. Arról az élet. Na, szóval akkor nem vagy hétfőn kedden. Jó, na, akkor most már tudom. Tényleg nem tudtad. De ugye te is úgy tudtad, hogy tudja? Én azt tudtam, hogy én tudom, de hogy a Jani mit tud, azt én nem tudhatom, mert azt ő tudja. Na, a lényeg, hogy a hallgatók tudják. Nem, az a legfontosabb. Jaj. Velük együtt. Legyen neked is valami meglepetés ebből a dologban. Igen, én hétfőn kedden nem vagyok. Ja. Hétfőn kedden nem vagyok. De gondolok rátok. Ja, gondolom sokat. Ez fontos számunkra. Medence koktél. Mi hiányzik még? Ja, a Jani. Igen, gondolok rátok, de aztán máma ti is elmentek. Tartsatok ki, legyetek ügyesek. Jó, jó, jó. Jó. És azt gondolkozom, hogy tényleg nem mondtam. Nem. De nem gond. Nem voltál ott azon az értekezleten? Ne legyen egy kis megfújgalás. Nincs, az nincs. Úgyse értened eleinte. Szokatlan lenne az érzés. Mi lehet ez az érzés? Jó, azért túl mi sokat... ez az érzés? Mi ez az érzés? Olyan fura? Túl sokat ne várj tőlem. Ja, jó, azért a kismert furdalás, az már az én esetem egy túlzó elvárás. Drága hallgatók, jövünk akkor két hét múlva. Tartsatok ki nélkülünk, jó? Nagyon sok anyagunk lesz, best of lesz, egy csomó minden lesz. Úgyhogy hajrá, hallgassátok azt. Illetve Szent Klódon már új névvel vagyunk, Balázsék. Itt van Balázsék és ex. Ex. Régi műsornév, nem mondom be. Reggeli sorsül 6 kiló. Ez már neked egy kerek este volt, vagy egy kerek reggel volt. Jövünk majd, puszi, jó pihenés mindenkinek, szevasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Balázsék hétfőn reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek. Az Éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs,